Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Godmorgen, Knud Brix. Godmorgen, Ida Herskind. Vi har taget senderen, vi er på. Klokken er 5:05. Jeg glæder mig helt vildt meget til den her morgen. Jeg synes, jeg har et rigtig godt program. Ja. Tyrkiske styrker har jo ramt 181 mål i det nordøstlige Syrien, siden de gik på vingerne i går og startede en offensiv i det nordlige Syrien. Først kommer flyene, så kommer der artilleri, og så kommer der altså en landoffensiv langs Eufrat-floden. Om cirka 20 minutter, så har vi Benjamin Kyrstein, TV2's korrespondent på. Han er dernede i området, og vi får det seneste nye fra ham. Så skal vi bare fornævne noget. Vi skal tale med folkeskolelærer, der er møgtræt af børn, der larmer, og at de så går til forældrene og siger, hey, dine børn larmer, og skriver nogle meddelelser hjem, og så forældrene bare sådan, noget. Ja, de er overhovedet ikke opdraget. Ja. Skriv ind 42 600 427, hvis du har en mening om det her emne. Det er Berlingske, der har talt med en række folkeskolelærer. Men det, jeg glæder mig allermest til, det er, når generalsekretæren i Mellemfølgelig Sammenhæng kommer herind. Det er godt nok først om en halvanden time. Ja. Men han har simpelthen tænkt sig at argumentere for, hvorfor at Mellemfølgelig Sammenhæng mener, at Greta Thunberg skal vinde Nobels fredspris i morgen. Ja. Det er jo i morgen, de afslører det. Hvem er det, der vinder? Og lad mig bare lige sige, der er jo tre krav, man skal leve op til for at vinde fredsprisen. Og man skal bare opfylde et af kravene. Første krav, reduktion af militærstyrker. 2, gennemførsel af fredskongresser. 3, nationernes forbrødring. Og jeg har bare tænkt mig at spørge generalsekretæren, hvilket kriterium har Greta Thunberg opfyldt? Ja, det er også et mega godt spørgsmål. Jeg glæder mig, nu sagde du, hvad du glæder dig mest til. Jeg glæder mig rigtig meget til om en halv time, så genopstår Dan Tyrell. Han har været død i 26 år, og i dag udkommer der en ny plade med hans røst. Dette er Radio 24/7. Og så vender vi tilbage til en historie, vi har behandlet tidligere på ugen. Det er jobcentre, der landet over bruger oplysninger om borgers herkomst. Og der er flere politikere nu, der mener, at det bør de ikke gøre. Det er en klar melding fra regeringens tre støttepartier samt Alternativet. Og det er efter, vi her på 24/7 i mandags kunne fortælle, at jobcentre landet over, ifølge flere jurister, diskriminerer ulovligt med et nyt profileringsværktøj. Jobcenter skal øjeblikkeligt stoppe med at registrere og dermed bruge menneskers etniske baggrund til at vurdere, hvilken indsats de skal have. Ja, det her, det var SF's beskæftigelsesordfører, Carsten Hønge. Hvis vi lige tager sådan lidt mere i substans om, hvad er det her for et profileringsværktøj, så er det jo altså sådan et værktøj, der inddrager folks herkomst for at vurdere, om de har stor risiko for at blive langtidsledige. Og på den baggrund, så risikerer arbejdsløse ikke-vestlige indvandrere og efterkommere jo i yderste konsekvens at blive mødt med et mere intensivt jobforløb i jobcentrene end etniske danskere. Og det er altså også noget, der undrer beskæftigelsesordfører hos de radikale, Samira Nava, som går ind i sagen. Jeg har noteret mig, at der er flere jurister, der har udtalt, at det er ulovlig praksis i tilrettelæggelsen af den individuelle indsats, at man noterer sig herkomsten. Og det er selvfølgelig noget, som jeg selv er klar til at kigge på, og også at spørge ministeren ind til, om hvordan det kan være, at den her praksis finder sted. Ja, og det, der hedder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, oplyser, at det er frivilligt, om borgere vil benytte sig af profileringsværktøjet. Tidligere på ugen, der talte vi med Engin Poyraz, 36 år fra Herning, som er uddannet sikkerhedsvagt. Han er født i Danmark af tyrkiske forældre og er dansk statsborger. Da han meldte sig ledig i sidste måned, der blev han overrasket over, at der stod, at han var efterkommer af ikke-vestlige indvandrere. Han fortæller her, hvad det havde af konsekvenser for ham. Konsekvensmæssigt, så tænker jeg, at jeg vil blive sat i en bås og blive sendt til nogle samtaler og kurser, som der egentlig ikke ville være relevant for mig. Bare eksempelvis min første samtale på jobcenteret. Jeg kom jo over til en sagsbehandler, som heller ikke kunne forstå, hvorfor jeg var der. Og hvorfor jeg lige skulle komme i den gruppe der, som han var i, da jeg har gået i folkeskole og har en gymnasial baggrund og har lidt af erhvervserfaring og taler perfekt dansk. Så Og det er jo sådan noget, jeg frygter, at jeg vil komme i en gruppe, som, hvor jeg ikke vil få noget ud af min jobsøgning, eller at de ikke vil kunne sætte mig videre i det, som jeg gerne vil, på grund af den jobblok eller den ting, de har skåret ind. Ja, det kan godt være, at styrelsen siger, at det er frivilligt, om man vil betegnes med sin baggrund, altså etniske baggrund. Men Engin fortæller også, at han blev aldrig spurgt om det. Det var ikke sådan noget, han oplevede som frivilligt. Og kernen i det her er jo, er det ulovligt? Det er jo det, eksperterne siger. Man må ikke forskelsbehandle på den måde. Og Alternativets beskæftigelsesordfører Torsten Geil mener, at jobcentrenes praksis er problematisk. Jeg synes, det lyder helt uhørt og som en ulovlig praksis, når oplysninger om ens herkomst bare dukker op på jobnet. Altså, så er det jo ikke en frivillig ordning, hvis der ikke er tale om et aktivt tilvalg. Ja, og så har vi vel næsten været alle partierne rød blok igennem på nær regeringen, så lad os lige slutte af med rosinen i pølseenden. Det er Enhedslistens beskæftigelsesordfører Victoria Velasquez, som er enig i Alternativet Radikale SF's holdning om, at det er problematisk. Problemet er jo, og sådan er det jo med diskrimination, at vi risikerer at diskriminere mennesker, putte dem i bås, i stedet for at se på det hele menneske, og man i stedet for bliver et nummer, der bliver sat i en eller anden kasse i et system. Og det er hverken givende for den enkelte borger, og kan også komme til at gøre, at man bliver sat i en situation og i et forløb, som egentlig ikke er det, som man har brug for som menneske. Vi vil selvfølgelig rigtig gerne have interviewet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Vi vil gerne have ham her i studiet og spørge ham, hvad han tænker om, at jurister vurderer, at jobcenter bryder diskriminationsloven. Han vil ikke stille op til interview. Og heller ikke Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører har den seneste uge svaret på vores mange henvendelser om et interview om sagen, så vi ved faktisk heller ikke, hvad de mener. Og det har altså fået Alternativets ordfører, Torsten Geil, til at bede ministeren redegøre for, om han mener, at jobcentrenes brug af herkomst i profileringsværktøjet er ulovligt. Det holder heller ikke, at ministeren eller de socialdemokratiske ordfører ikke vil udtale som sagen. Altså, jeg sender et paragraf 20 spørgsmål afsted til ministeren her nu i dag, hvor jeg vil høre, om ministeren mener, det er ulovlig praksis. Og selvfølgelig i givet fald, hvad ministeren så vil gøre ved det. Ja, så når vi journalister ikke kan få et svar, så er det godt, man har det, der hedder paragraf 20 spørgsmålet. Dette er Radio 24/7. Nu har vi hele ugen i dag hørt fra det her Extinction Rebellion, som over hele Europa, faktisk mange steder i verden, også i Indien, jo prøver at lamme færdselsåre eller lave demonstrationer. Inde i kødmarkedet. Ja, de har skiftet kødet ud med grøntsager. Og lammer ligesom hovedfærdselsåre i store byer. Vi har været i Berlin for at kigge nærmere på det her, ikke? Og har jo prøvet at dykke lidt ned i, hvad der driver de her mennesker, som prøver at lamme samfundene. Og der i Berlin, hvor vores reporter Svaneborg var nede, der havde man blokeret tre broer og skabt et enormt trafikkaos. Så vi spurgte ligesom de her mennesker om, hvad synes de om det? I dag har vi spurgt bilisterne. I'm standing here and burning fuel. They are stupid, they are retarded. They are stupid, they are retarded. Hans morgenpis, det er bare på 100 grader. Yes. Og vores udsendte reporter Svaneborg, han talte altså gennem bilruden med bilister, for ligesom at lige tage temperaturen på. Hvordan havde de det med det her? Var det for the greater good, at vi lige i gang med at redde planeten? Og jeg tror ikke, jeg afslører for meget, hvis jeg siger, at han altså mødte mange, mange mennesker, som ikke lige frem synes, at det var sjovt, det her. Son of bitches. Ved du, hvem ham her er? Det er en chauffør, som kører for syge og svagtgående mennesker. Og han kunne ikke komme frem til patienterne, og det er derfor, han kalder dem son of bitches. Ja. Han er også i dårlig humør. Nå ja, men de sidder trods alt også i deres biler, mens der er nogle mennesker, der har linket sig til et lyserødt badekar. Og hvis man i forvejen er fået det forkerte ben ud af sengen, og man godt kan blive lidt hissig i trafikken, og så møder sådan nogle glade veganer, der hopper rundt i kostymer og danser. Mon ikke også, at man selv er blevet en smule irriteret. Ja. Nå, Rasmus Svaneborg, han har nu fulgt bevægelsens aktioner i Berlin siden søndag. Og i samtale med den danske aktivist Ulrik, som vi skal høre nu, så forsøger han altså at give et billede af, hvem aktivisterne er og hvad deres aktivisme bunder i. En af aktivisternes vigtigste mål, det er at være ultrafredelige. Altså, vores udsendte reporter Svaneborg har endnu ikke set nogen af de her tusindvis af aktivister tale grimt til politiet eller gøre modstand mod politiet, selvom de trækker aktivisterne væk. Han har heller ikke set nogen drikke en eneste øl. I stedet så danser de jo til bongotrummer, ofte i dyrekostymer og synger sange. Ja, hvordan hænger det sammen? Men hvorfor tror du, de mennesker, der går op i klimaet, også er sådan nogle lidt flippede, kreative sjæle? Det er nok, fordi man har en lidt alternativ tilgang til verden, og man ser verden lidt mere sådan peaceful, vil jeg kalde det. Altså, man er sådan lidt... Man er lidt mere glad for nogle andre ting, som ikke handler om, at man skal kæmpe mod nogen. For eksempel, der er ikke så meget sport. Altså, i sport er det jo ofte sådan, at man har to hold, og så hader man helst de andre, fordi de er jo ikke os. Men de mennesker, der laver kunstneriske indslag her, de bare breder nogle andre værdier, som er mere sådan noget med, at man skal have det fedt, og mennesker skal have det sjovt, og vi skal have en god tid på jorden, mens vi stadig er her. Så hvilken type personer tror du, det er, hvis man skal lave en arketype her af Extinction Rebellion-aktivisten? Hvilken opvækst og liv har vedkommende haft og er som type nu? Jamen, man kan jo egentlig kalde det liv, som vi lever i hvert fald her, for lidt primitivt. Altså, det er mennesker, der er klar til at leve ret minimalistisk, i hvert fald i den tid, som blokaden er. Jeg ser det som mennesker, der er præget af minimalisme, som er præget af fællesskab, samhørighed og respekt for andre mennesker, og er inkluderende mennesker, som går meget op i det sociale, som går meget op i at forstå andre mennesker og snakke med andre mennesker, som dyrker kroppen spirituelt. Det er for eksempel sådan noget med yoga, der er det tit, når vi også sidder og ser folk, der dyrker yoga i demonstrationerne. Ja, det vil jeg sige kendetegnet. Det er nogle af de værdier i hvert fald, som den typiske demonstrant her har. Og tror du, at de her klimaaktivisterne, at I klimaaktivister fra Extinction Rebellion på en eller anden måde også er et opbrud med konkurrencementaliteten, fremdriftsreformer og en stræben efter mere blandt ungdommen? Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, der er mange, der sidder her nu, som mener, at vi ikke skal leve et liv, hvor vi konstant søger den bedre karrierevej, eller den gode karakter, eller det perfekte job, eller altså, man ikke konstant har en søgen for, at mere skal have mere, skal have mere, skal have mere. Noget, man blandt andet ser, der står på folks banner, det er typisk sådan noget med, at ideologien af en cancercelle er, at den bare skal gro for at gro. Og der tror jeg, mange de har tanker omkring det her med, at vi prøver at begrænse os selv, således at der er plads til andre, og således at der er plads til vores naboer, og således at der er plads til andre mennesker i andre dele af verden. Hey, can I ask you, what do you think of the roadblock? It's shit. Total shit. I must keep my children from the kindergarten. And yeah, so I cannot. It's fucking... Please let me. I'm very angry. But they are fighting for the climate changes, to fight the climate changes. Nothing good for climate change. This is shit. It only makes aggressions. Og det er jo et ultrademokrati næsten, hvor at der ikke er repræsentanter, der skal beslutte ting og sager for jer, men I alle sammen på en eller anden måde skal give jeres besøg med, før I for eksempel tager beslutninger om at blokere en ny vej, for eksempel. Og kan du prøve at fortælle mig om de her demokratiske beslutninger, som I tager, og hvordan I gør det? Ja, det der sker er, at man vælger en repræsentant i den gruppe, man har. Gruppen er sat på forhånd, det blev den sat allerede inden demonstrationen overhovedet begyndte, så du ved, hvem du holder til. Så bliver der valgt en repræsentant for gruppen, og den repræsentant går på runde, således at politiet ikke kan udpege, hvem er det, der ligesom er ordstyrer eller leder af den her gruppe. Det repræsentanten gør, det er at mødes med de andre repræsentanter i de andre grupper. Og så diskuterer man nogle forskellige muligheder for et eller andet valg, man skal tage. Og de repræsentanter går så tilbage, efter der er taget en beslutning, og fortæller til gruppen, det her er, hvad repræsentanterne har fundet ud af, der skal ske. Er der nogen, der har nogen kommentarer eller nogen spørgsmål til det? Og så kan man komme med sit input, og det kan alle få lov til at gøre. Hvis der er nogen, der har noget, så går repræsentanterne tilbage og mødes igen, diskuterer de input, de havde fra deres forskellige gruppemedlemmer, og kommer så med den løsning, der er bedst sådan passende for situationen. Ja, og altså, jeg kan bare indrømme helt ærligt, Knud, når jeg hører det her bånd, ikke? så får jeg bare lyst til at høre mere fra bilisterne. Ja. Og ikke fra Ulrik. Altså, nej, han er jo selvfølgelig en sympatisk fyr og sådan noget, men ham har vi hørt fra hele ugen. Jeg vil bare høre mere fra de der bilister, der sidder til. Og det kommer vi nemlig til. Det var det. Ja. En lille teaser om en time. Der skal vi høre det helt bånd bare med vrede bilister, der sidder i morgentrafikken. Og jeg kan godt lide at svane, hvor bare siger, jamen, det er jo for klimaet. Ja. Det er jo godt. Og han skulle i børnehave, ham der, ikke? I'm fucking og der angry, siger han så. Og en stakkels chauffør, der skal hen og hente syge patienter og alt muligt. Jeg var også blevet hisset, det er helt sikkert. Nej, men prøv at det kan være alvorligt, hvis der er en ambulance. Hvad gør de så? Jamen, det kan det da. Nå, mere for bilisterne. Så skal de til at skære dem ud og alt det der, ikke? Og så vil jeg også bare lige tease for, at Mellemfolkelig Samvirke kommer om en time og argumenterer for, hvorfor Greta Thunberg skal vinde Nobels fredspris. Har du en holdning? Mener du, at Greta Thunberg skal vinde Nobels fredspris? Skriv ind 42 600 427. Dette er Radio 24/7. Vi har fået en sms fra Clement Ida. Han skriver, godmorgen 24/7. Vi ikke være venlige at forklare situationen i Syrien. Jeg snakker om den sidste 3 dage, men jeg fatter ikke hvad der foregår. Jeg er sikkert ikke den eneste. Tak for et godt program. Jamen selv tak, Clement. Så har vi ikke gjort vores arbejde godt nok. Nej, men prøv at høre, det er også en kompleks situation. Den der situation er jo fuldstændig vanvittig. Der har været borgerkrig i 8 år nu. Men når vi taler om kurderne og den invasion, der er i gang, så kan man måske godt, altså måske er der nogle ting, man lige tager for givet der, ikke? Det, man måske lige skal forklare, det er, kurderne er jo et folk, som bor i området der mellem Syrien og Irak og, hvad hedder det, og Tyrkiet. Mm-hmm. Og de er inde i Tyrkiet, de er inde i Irak, de er inde i Syrien. De har ikke deres eget land. Der er ikke noget, der hedder Kurdistan officielt. Officielt hedder Kurdistan. Vel, i det nordlige Irak bor de, og har sådan lidt autonomi, selvstyre, Erbil er den store by. Og de findes jo over her. Det er lidt nogle gange, så får man slået sig nogle grænser der, ikke? Og så passer de bare ikke lige helt med et folk. Så det er jo et gammelt folk, kurderne, der har boet der i mange, mange år. Problemet er, at de ligesom spreder sig ind over flere grænser. Og de der kurder, de er jo ærkefjender med tyrkerne, som ser sig selv som et andet folk. Og det er jo derfor, der har længe været en konflikt mellem kurderne og tyrkerne. Og i Tyrkiet, ja, der har de jo deres eget parti. Det må de ikke have. Det er på terrorlisten her i Europa. Og der er jo så også militser, tyrkiske militser. Og de har de her kvindelige, soldater dernede også, som kæmper. Og de har kæmpet sammen med os mod Islamisk Stat. Men nu har Trump talt i telefon med præsidenten dernede, Erdogan. Og han har givet tyrkerne lov til at gå ind over, eller han har sagt, vi vil trække vores amerikanske soldater tilbage, så I kan gå ind over grænsen. Fordi tyrkerne, de vil gerne have sådan en zone på grænsen, hvor man ligesom, de kalder det en bufferzone. Mm. Så kan man have 50 kilometer måske, hvor man så kan skubbe kurderne tilbage. Og det er jo altså noget land, som kurderne ligesom har erobret i det her proces. Tyrkerne kan ikke lide, at de er så tæt på grænsen. Og dermed så har Donald Trump jo måske sluppet nogle kræfter løs, som man ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske med. I hvert fald har Erdogan jo lynhurtigt taget den her op og sendt soldater ind i Syrien. Ja, fordi det nyeste, der så er sket, det var en baggrund her. Det nyeste, der er sket, det er, at tyrkiske styrker har ramt 181 mål i det nordøstlige Syrien, siden de onsdag, altså i går, påbegyndte en offensiv i området. Det er altså det nye, der oplyser det tyrkiske forsvarsministerium i en meddelelse i går. Ifølge den kurdisk-arabiske bevægelse i det nordøstlige Syrien, det hedder SDF, der har de tyrkiske luftangreb blandt andet ramt fængsler, hvor at IS-kriger de tilbageholdes. Onsdag, der oplyste det tyrkiske forsvarsministerium, at de ikke bare har igangsat et luftangreb, de har også indledt en landoffensiv i den nordlige Syrien, øst fra floden Eufrat. Og ifølge tyrkiske medier, så er militæret trængt over grænsen 2 steder ved Ras al-Ain og 2 steder nær til Abayat, som er et område, der kontrolleres af den kurdiske milits UPG. Ja. YPG. Og nu har vi en mand med på linjen, som måske også kan hjælpe os med at forklare, hvad søren er det egentlig, hvad der foregår. Godmorgen, Benjamin Kyrstein. Godmorgen, jeg kan prøve. Ja, du er jo reporter på TV2 og korrespondent, og du er med fra tæt ved grænsen til Syrien. Du er inde i Tyrkiet, så vidt jeg forstår. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Prøv lige at fortælle os, hvad er det seneste nye i den her konflikt? Ja, det er jo faktisk en krig. Ja, men det I også selv ramser op her, altså at tyrkerne har ramt en række mål i går aftes og hen over natten. Og så hører vi fra kurderne, at det blandt andet af et af de her fængsler, hvor de tilbageholder islamisk statkriger. Og det er jo noget af det, kurderne og andre har advaret mod, at hvis de skal til at koncentrere sig om at forsvare sig og bekæmpe den tyrkiske invasionsstyrke, ja, så vil de hurtigt miste fokus fra den opgave, de har haft de seneste år i samarbejde med blandt andet amerikanerne, nemlig at bekæmpe og holde islamisk stat nede. Derudover så har vi også hørt i løbet af aftenen i går, at i hvert fald ifølge kurderne, at de tyrkiske angreb skal have ramt en række civile mål. Der er forskellige rapporter fra uafhængige kilder om, at der er et antal civile dræbte, 10 ser det ud som om på nuværende tidspunkt, og flere tusinder af civile, der har taget flugten. Problemet er bare lidt at finde ud af, hvor de skal flygte hen. Der, hvor de i første omgang havde sat kursen mod, har tyrkerne også angiveligt rettet granatangreb mod nu. Så lige nu er det en flydende situation. Kurderne melder om stor panik blandt civilbefolkningen. Det hører vi også forskellige øjenvidende rapporter, der bekræfter. Så det er status her til morgen. Og hvor kan de så, altså de kan vel knap heller gå ind længere ind i Syrien, der er jo også krig, altså de her 10.000 vis af mennesker, som nu er på landevejen, hvor skal de gå hen? Jamen man kan sige, altså store dele af Syrien er efterhånden fredelig, hvis man kan tillade sig at bruge det ord omkring det, fordi diktatoren i Damaskus, Bashar al-Assad, har i de seneste år, især siden 2015, ved hjælp fra primært Rusland, men også fra Iran, lykkedes med at indtage store landområder og få kontrol med store dele af Syrien. Altså man kan sige, de kan selvfølgelig sætte kursen sydpå, men det er bare væk fra områder, som traditionelt er kurdisk beboet, kan man sige, eller kurdisk kontrolleret, og områder, hvor der jo til trods for, at der er en eller anden form for fred og stabilitet, stadigvæk er under kæmpe pres, fordi at Syrien nu har været i gang med den her borgerkrig i over 8 år. Så det er ikke sådan helt oplagt, hvor kurderne skal tage hen. En anden mulighed er, at de søger mod øst, mod det irakiske Kurdistan, som I selv nævnte her i indledningen. Men de har allerede modtaget flere hundrede tusinder kurdiske flygtninge fra Syrien tidligere i konflikten, og har derfor heller ikke sådan stor plads til og mulighed for at modtage flere. Det er jo så de civile, Benjamin Kjørstein. Hvad så? Altså nu kommer der soldater ind over grænsen ved Eufrat-floden, som ligesom løber dernede, den store flod. Der kommer tyrkiske soldater ind, hvor kurderne har boet. Civile er på flugt, men kurderne har jo stærke militser, peshmerga-styrker og er jo, kan man sige, har stærkt militær. Har de så svaret igen? Er det en regulær landkrig nu? Ved du om, hvordan de kurdiske militser har svaret tilbage? Ja, vi ved, der har været sammenstød mellem kurdiske militser og tyrkiske styrker. Kurderne siger faktisk, eller sagde sent i aftes, at de har forhindret de tyrkiske landstyrker i at trænge frem. Vi har ikke fået nogen rapporter her til morgen om, hvad situationen er på nuværende tidspunkt. Og så bare lige for at uddybe lidt i forhold til det med, at det er tyrkerne, der er gået ind. Ja, så er det rigtigt, det er tyrkerne, men det er så vidt også andre syriske militser, som er støttet og trænet og finansieret af Tyrkiet. Man har transporteret 14.000 mand fra det nordvestlige Syrien, hvor tyrkerne allerede er til stede og har besat flere områder der. Det har man simpelthen transporteret herover længere østpå, og de er nu assisterer nu tyrkerne, kan man sige, i deres fremmarch ind i Syrien og i deres kamp mod kurderne. Donald Trumps beslutning om at trække de her amerikanske soldater ud af det nordlige Syrien har jo så muliggjort, at Tyrkiet ligesom kan indlede den her offensiv. Og Trump har været ude, eller Det Hvide Hus har været ude med en udtalelse, at Trump kalder offensiven for en dårlig idé. Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, har også været ude at kalde det, altså fordømme det her angreb. Og det fylder også meget i de internationale medier, fordi der er i det her område de her berygtede fængsler og fangelejre med tidligere islamisk stat, terrorister og tilhængere. 70.000 kvinder og børn og også tidligere krigere sidder i de her lejre, som kurderne jo lige nu bevogter og styrer. Har Tyrkiet udtalt noget officielt om, hvad de vil gøre med de her fangelejre og fængsler, hvis altså de får skubbet kurderne væk fra området? Vil de så overtage dem? Vil de befri fangerne? Hvad har de sagt? at vi har ikke hørt noget særligt konkret. Det vi har hørt, det er jo, at Trump ligesom har sagt, at det er nu tyrkernes ansvar ene og alene, men hvordan det rent teknisk, eller hvordan man kan forestille sig, at det skal forløbe, det er meget svært at se, fordi at lige nu er det altså en part i krig med, og hvordan man skulle arrangere en overdragelse af de her centre, hvis vel at mærke, at tyrkerne får held med at indtage de her områder, det er svært at forestille sig. Vi har også faktisk hørt fra USA her hen over natten, at de har valgt at transportere nogle af de mest radikaliserede islamisk statkæmper, som sidder i kurdisk-amerikansk varetægt her i det, eller inde i det nordlige Syrien, har valgt at transportere dem væk fra Syrien. Amerikanerne fortæller ikke, hvor de har transporteret dem hen, men blandt andet den her gruppe, som nogen måske kan huske, som blev kendt som The Beatles, der stod bag nogle af de allermest brutale henrettelser i starten eller tidligere. Og blandt andet jo mishandling af det danske gidsel Daniel Ryge også. Ja, halvtukket James Foley. Når de her debiles, de er simpelthen blevet flyttet af USA. Præcis. Ja, et par navngivende fra den gruppe har amerikanerne valgt at flytte. Og det siger måske også noget om, at amerikanerne ikke helt selv tror på, at det er muligt at, at for kurderne og vedvarende kontrollere de her fangelejre. Det, man kan frygte, det er selvfølgelig enten oprør, eller med støtte udefra, at islamisk stat kan få held til nedbryde de her fængsler, bryde ind i dem og sætte mange af de her fanger fri igen. Og det er klart, at så vil der opstå en fuldstændig ny dynamik i området her, hvis man lige pludselig har hundreder, hvis ikke tusinder af radikaliserede islamisk stat krigere, der bliver lukket tilbage ud i området og kan udnytte det vakuum og det kaos, der naturligt vil opstå i halen af sådan en væbnet konflikt her. Kirstein, du er TV2's øjne og ører på jorden dernede. Du er tæt på grænsen til Syrien i Tyrkiet. Prøv lige, hørte jeg dig rigtigt til at starte med, at du sagde, at tyrkerne faktisk har bombet de her fængsler, hvor islamisk statskrigerne sidder? Det er en rapport, vi har fået hen over natten. Jeg tror faktisk, det var jer, der nævnte selv i oplægget, at et af fængslerne her fortæller, at kurderne er blevet ramt. Der er ikke yderligere detaljer. Vi ved ikke, om fængslet stadigvæk var i brug. Vi ved ikke, om der har været ofre der, men kurderne meddeler, at et af de her fængsler skal være blevet ramt af et tyrkisk anfald. Tusind tak, fordi du var med. Pas på dig selv. Tak skal I have. Benjamin Kirstein med direkte fra Tyrkiet på tæt på grænsen til Syrien. Prøv at høre i det. Jeg synes også, det er helt vildt. Nu læste du lige det der tweet fra Donald Trump op, ikke? Mm-hmm. Altså først taler han i telefon med Erdogan og siger, vi trækker os hjem og muliggør dermed en invasion. Nu var den så i gang, så siger han, det er en dårlig idé. Jamen han troede jo på, at Erdogan ikke ville gøre det. Var det ikke sådan? Jo, og så ville han smadre den tyrkiske økonomi, hvis de begik folkedrab. Ikke? Altså, men det er det der med først at muliggøre det, og så lige bagefter sige, det er en dårlig idé. Okay. Klokken den er 6:35. Lige om lidt, der skal vi have nyt fra Dan Toral. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Regeringen vil indføre midlertidig grænsekontrol fra Sverige til Danmark, det erfarer DR. Grænsekontrollen skal indføres ved alle grænseovergange fra midten af november og vil være punktvis. Det betyder, at kontrollen ikke er konstant, men vil ske en til flere gange om ugen. Regeringen vil samtidig oprette et nyt center for politisamarbejde og kriminalitetsbekæmpelse i Øresundsregionen. Siden 2015 er danskerne på vej til Sverige blevet mødt med samme krav om at vise pas eller anden ID, og nu skal de altså også gælde den anden vej. DR skriver, at planerne om grænsekontrol vil blive uddybet af justitsminister Nick Hækkerup på et pressemøde kl. 9 i dag. Her vil regeringen fremlægge en ny sikkerhedspakke, der blandt andet også indebærer markant øget kameraovervågning i det offentlige rum. Dobbelt så mange som ventet ringer til en ny hjælpelinje om spilafhængighed. Egentlig havde hjælpelinjen Stop Spillet regnet med hver måned at høre fra 30 mennesker, som frygter, at de er blevet afhængige af at spille om penge. Men efter 9 måneders drift har 60 mennesker i snit ringet hver måned. Det skriver Politikken. 85% er mænd, 37% af dem er unge mænd i alderen 18-25 år, og måske mest overraskende er 6% af dem under 18 år. Og dermed må de slet ikke spille om penge. Michael Bay, der er leder af Center for Ludomani, mener, at telefonlinjen er et godt tiltag, især at de unge har brug for støtte. Videre over halvdelen af de unge drenge fra 16 til 17 år, 57%, de har prøvet at spille om penge. Og det er skræmmende, for hvad vi videre ved, det er, at jo tidligere et ungt menneske fatter interesse for at spille om penge og prøver det, jo større sandsynlighed er der for, at den unge senere hen i livet udvikler en ludomani. Han fortæller, at blandt de unge mænd især er sport, der bliver spillet på. Og vejret, lidt eller nogen sol, men også byer mange steder i dag, især i Jylland. Og så bliver det mellem 12 og 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jeg kunne have levet et helt liv i Istedgade. Drysset rundt om mændenes hjem og café billig mad. Drysset ind på prøvestenen og jernstang. Drevet omkring i de små sexklubber med de violette gardiner, og violet skal altid være så frækt. For at købe sex eller sælge stof eller bytte begge dele. Du får min pik, jeg får dine prædiner, okay? Sådan er livet i Istedgade. Og der bliver set en hel del i Istedgade. Ud af bilruder, det her, det er Dan Tirell. Han døde jo egentlig for 26 år siden, beatdigteren, af kræft i 1993. Men nu er der altså kommet en ny plade fra ham, eller det vil sige med ham. Den hedder Telefon til afdøde, og den udkommer her den 8. november. Og den er lavet af dig, Halfdan E. Godmorgen. Jo tak, godmorgen. Du er jo komponist, musiker, producer, og det er dig, der har lavet pladen her, den nye plade med Dan Tirell. 3 år efter han døde i 93, der udgav du i 96 albumet Glad i åbningstiden. Og så er der så gået altså ikke 3 år mere, men 23 år, ja, før du udgiver det tredje Dan Tirell-album. Og jeg forstår, at det simpelthen sker nu, fordi Dan Tirell, han opsøgte dig i en drøm. Jeg ved ikke, om det er fordi, han gjorde det. Han gjorde det. Jeg tror ikke, måske ikke, jeg havde tænkt tanken at lave en til så mange år efter. Ej, nu skal du ikke tale det ned. Det er en god historie, det med drømmen. Jeg taler det ikke ned. Okay, Fortæl om drømmen. Yes, men mange hundrede år efter har jeg en drøm, hvor Dan Tirell lige pludselig står i min stue. 2 meter høj. Han ser virkelig godt ud, han ser sund ud, og han er meget entusiastisk. Han siger, Halfdan. Jeg tænkte over det, vi skal sgu lave noget mere, altså. Og de andre er med på den. Og så siger jeg til ham, som sagde mig, det er fint, og det er skønt, men du er død. Det er et meget, meget indlysende problem at lave mere, så. Og hvad svarer han? Ja, og så skete der ligesom ikke mere den drøm. Drømme er korte og flygtige, ikke? Men den er ligesom blevet liggende i mit hoved, tror jeg. Ja. Og så fandt du nogle optagelser, du kunne sætte musik til? Nå, men jeg har haft alle de her optagelser liggende, lige siden vi lavede det, Glad i åbningstiden i 96. Og en klar idé om, at nu havde jeg ligesom begravet det kapitel i hans og mit liv. Og så kom den drøm der, og satte nok gang i tingene, i tænkte, på den måde har du ret jo. Men han siger du, de andre er med på den. Ja, det er efter nogen, der kan hjælpe mig med det her, fordi det er jo udfordringen. Hvem er de andre? Og hvem var de? Ja, det har jeg aldrig fundet ud af, jo. Men altså, jeg tænker, at det må være de andre afdøde digtere. Jeg kan se William Burroughs og Allen Ginsberg. Og hele den her skare beatpoeter, som sidder og drikker sig fuld og siger, ja, det var sgu fedt. Mere af det. Og hvad skal vi andre med det i dag, var jeg ved at sige, ikke? Altså, det er jo et stemningsbillede fra, hvad ved jeg, 80'erne, 90'erne, han beskriver det, ikke? Istedgade. En ting er, at I jo har haft en fantastisk tid, og han er en fantastisk digter. Men hvorfor er det relevant i dag? Du har fuldstændig ret. Hvorfor holder jeg ikke bare det her for mig selv og lytter til de gamle ting og drikker en fadel? Jeg tænker, at vi har brug for den her refleksion. Vi har brug for folk, der stopper op og betragter livet. Og det er der altså bare ikke rigtig nogen, der gør som Dan Tirell. Jeg har nok håbet på, at nogen vil tage faklen videre efter ham, men han er stadigvæk enestående på den måde. Og jeg er i hvert fald vendt tilbage til den refleksion rigtig mange gange i løbet af alle de her mange år. Så jeg tænker, at vi har brug for mere. Og det er jo derfor, at jeg rækker ind over graven og fisker ham op igen. Men de optagelser, man hører så på det nye album, er det nogle optagelser, nogle tekster fra Dan Tirell, man aldrig har hørt før? Eller der ikke har været udgivet før i offentligheden? Nej, jeg vil sige, et par af dem er jo nogle af de store klassikere, jeg heldigvis får lov til at lave nu, men som vi skulle have lavet dengang jo, Testamente og Istedgade og Vangede Billeder. Og hvorfor var det, at du endte med at have de her optagelser derhjemme? Det er, fordi I arbejdede sammen om at sætte musik til noget andet, og så havde du nogle... Altså, vi lavede den her plade sammen i 93, Pas på pengene, og så døde Dan. Og så i 96 tænkte jeg, nu tør jeg godt våge pelsen og lave en plade mere. Og så snakkede jeg med Danmarks Radio, og fik alt, hvad de havde arkivet med ham simpelthen. Og det har bare ligget på hylden siden. Jeg vil bare gerne høre noget mere. Kan vi det? Ja, og så må vi altså ikke tale ind over den her gang. Skal vi ikke aftale det? Oh. Det virker helt forkert at tale ind over den natural. Ja, det er rigtigt. Jeg skulle bare slukke for det. Nej, det var fedt. Jeg tænker også det der med, altså, du fortolker så drømmen og siger, nu skal vi have noget mere, ikke? Ja. Men hvad nu, hvis du har fejlfortolket den? Jamen, det er jo også den store far, ikke? Og ja. Det kan jo være, jeg finder ud af, at jeg har. Lad os prøve at høre... Vil du ikke lige præsentere, hvad vi skal høre nu? Det er noget med, det hedder Monsteret Finkerstein. Monsteret Finkerstein, det er jo virkelig hans selvportræt af sådan en morfin-agtig fyr med sort negle, som flyder, blækket flyder over siden, ikke? Jeg er Monsteret Finkerstein. På evig jagt hen over hvide ark. Med et tækkende helvedesur i baghovedet. Og når de altid spørger, hvordan jeg kan blive ved, har jeg ikke noget bedre svar, end at stærerne og solsortene begynder forfra på deres sang hver morgen. Ja. Halvdan, hvordan sætter du musik til? Hvordan? Den er svær. Det er et stort spørgsmål. Klokken 6:30 om morgenen. Det er jo mavefornemmelse det hele, ikke? Og det er jo det, man ved. Man står med den her sten foran sig, og man ved, der er en skulptur inde i. Nu skal den lige bare hugges ud. Altså, man gør det bare ligesom stjerner og soltorten i virkeligheden. Men det er jo pænt dystert, det der, ikke? Det er mere dystert end de andre album med Dan Turell? Jeg vil ikke sige, at det er en dyster plade. Det synes jeg ikke. Det er jo stadigvæk en hyldest til tilværelsen og til alt det skøre, vi foretager os. Det her korte lysglimt, vi er her, ikke? Så på den måde er den i forlængelse af de andre. Det, men jeg vil sige, det er en hyldest til livet og glæden. Men den er bare mørkere. Og det er måske også fordi, at han beskrev nogle ting, som for eksempel Istedgade, som var mørkt i 80'erne, ikke? Ja. Og det er den jo så ikke på samme måde længere. Hvad tror du, Dan Turell ville have syntes om udviklingen i København med caféer og alle pornobiograferne er væk, og det hele er blevet gentrificeret? Ja, men jeg tror, den del af det beskriver han, fordi det er der. Lige nu vil han beskrive noget andet. Han vil beskrive døgnkioskrejerne og taxichaufføren, der har han været. Han vil beskrive det faktum, at der ikke er nogen bænke i København længere, fordi at hvis man laver bænke, så kommer der alle mulige indvandrere og substansløse og sætter sig på dem. Hjemløse og lægger sig ned på dem. Så derfor fjerner vi bænkene. Det vil han have beskrevet. Det er helt overbevist om. Tusind tak, Halvdan E. Man kan høre albumet Telefon til afdøde. Ja. Telefon til afdøde, ja. Udkommer 8. november. Hvis man er fan, så kan man faktisk gå ind på museet Enigma. Der har de opstillet 3 telefonbokse, kunne hjælpe med. Og så kan man lytte til... Så kan man lytte til hele albumet derinde. Det er en syret oplevelse. Ja. Det skal man prøve. Tusind tak, fordi du, kom. Det var en fornøjelse. Der er en lytter, der har skrevet, så er det over på P1 nu. Men okay. Der må jeg jo bare sige, det er du velkommen til, fordi her får man jo altså både Syrien og så også lige en ryst fra graven. Dette er Radio 24/7. Hvis du får stjålet din bil her i Danmark, så skal du også ikke regne med at få særlig meget hjælp fra politiet. Man skal faktisk selv tage bilen tilbage, hvis den bliver fundet. Og man kan ikke regne med, at politiet vil tage fingeraftryk og lignende, som kan hjælpe med at finde biltyven. Godmorgen, Sigrid Nygaard. Sigrid Dykær. Ja, nå, godmorgen. Undskyld, det står simpelthen forkert i mine papirer. Jamen, det er rigtigt. Det er lige det er meget. Jeg hedder nu Sigrid Dykær. Dykær, godmorgen. Og tak, fordi du ville komme. Du er kommet, fordi at du fik stjålet din smukke, mørkeblå veteran sportsvogn. Ja, hvad var mærket? Smukke petroleumsblå farvede MG. Og du har sådan set oplevet, hvor lidt hjælp man kan få fra politiet og hen fra politiet, og det skal vi tale om. Spol lige tiden tilbage til sidste uge. Du står i parkeringskælderen, du opdager, din bil er væk. Du og din mand ringer til Københavns Politi for at anmelde det. Hvad siger politiet? Ja, så startede de med at sige, at vi skal gå ind online og anmelde, at bilen er stjålet. Og det gør vi jo så. Jeg taler så med nogle forskellige, som siger, og de siger faktisk i første opkald, men I skal ikke regne med, at vi kan køre ret meget, fordi vi har travlt, og vi kan ikke køre rundt og lede efter stjålne biler. Og vi tænker, okay, vi må starte med at anmelde den som stjålet. Det er jo i hvert fald punkt nummer et. Og så da der er gået lidt tid, så tænker en, siger en veninde til mig, du skal sgu ikke regne med, at politiet kan hjælpe dig. Altså, de kommer ikke til at kunne finde stjålne biler, men din bil er jo så speciel, så vær med at lave et opslag på Facebook, og så se, om vi er den vej kunne finde bilen. Min mand synes, det er sådan lidt skør idé, men altså, vi tænker, vi prøver det. Jeg finder nogle billeder af bilen og lægger dem op, og så går der faktisk ikke ret lang tid, så begynder det der opslag at blive delt. Altså, det er jo virkelig dejligt at sige det, men danskerne går op i at hjælpe hinanden, og det er jo gået op for mig nu. Hvor mange gange blev det delt, kan du huske det? Jamen altså, min mand han så på et tidspunkt, at vi havde jo flere forskellige opslag oppe, fordi undervejs i forløbet begyndte folk jo at se noget og opdage noget og sende os nye opdateringer, og med at så var den set der, og så var den set der. Så jeg tror alt i alt har vi set, at den har været delt over 8.000 gange, det her opslag. Okay, vildt nok. Jeg har også stødt på den i mit Facebook-feed. Nå, men Københavns Politi skriver en mail til os. Politiet afviste efterforske sagen, fordi der ikke var nogen efterforskningsskridt at tage, da du ringer altså. Ja, blandt andet fordi der heller ikke var nogen oplagte mistænkte. Men bilen blev registreret i det automatiske nummerplade genkendelsessystem, hvor scanner i for eksempel patruljevogn kan registrere bilen, hvis man kører forbi den. Og du opretter så det her Facebook-opslag, hvor du efterlyser bilen, og så går det altså nærmest den her borgerjagt i gang, ikke? Og du får henvendelser. Ja, jeg får en dejlig henvendelse fra en mand på Fyn, som selv køber veteranbiler og ejer veteranbiler. Og jeg kender ikke ham her på Fyn, men han fortæller mig, at hans datter, som bor i Søborg, rigtig gerne ville have en veteranbil, og havde set en meget smuk veteranbil holdende ude foran det her boligkompleks, hvor hun bor. Og så havde hun taget et billede af den her bil og sendt den til sin far og sagt, far, det er sådan en bil, jeg gerne vil have. Og det var min bil. Så da faren pludselig ringede, så sagde han, ja, men skat, det er ikke en bil, du skal have, fordi lige præcis den der bil, den er faktisk efterlyst. Ja. Så han kontakter mig, og datteren kontakter mig, og de kontakter min mand, og siger, at bilen er i Søborg. Og så bliver det jo rart at kunne skrive på Facebook, nu ved vi, at bilen er i Søborg. Klart. Og så det er søndag morgen, at der ringer din mand til Københavns Vestegns Politi og fortæller, på at bilen er set i Søborg-området. Ja. Nu har I jo et billede af det, ligesom. Ja. Og hvad siger politiet så? Og ikke nok, men vi havde et billede. Altså, vi havde jo borgere, der kørte ud til det her boligkompleks omkring Solnadsvej, og spurgte folk, der vandrede derude, om de havde set den her bil og havde et billede af den. Og det havde folk. De vidste godt, den var i det her område. Ham, der var ejendomsadministratoren, sagde, at han skulle nok love, at når bilen kom igen, så ville han punktere den og ringe efter mig, så vi kunne få en falkvogn eller et eller andet til at hente den. Så fordi der var nogle efterforskningsskridt? Der var efterforskningsskridt taget af borgerne. Og hvad sagde politiet så? Så sagde politiet, ej, men det kunne de ikke hjælpe med, fordi de havde ikke tid til at køre rundt, og han vidste heller ikke i øvrigt, hvor mange patruljevogne de havde i det område, så de kunne ikke komme ud og gå og lede efter en bil. Og vi sagde, jamen altså, hvis vi ved, at bilen er i Søborg, så er det vel ikke ret svært at aktivere biler omkring Søborg og så sige, de skal lede efter en meget speciel blå veteranbil. Men det havde de ikke tid til. Så spurgte min mand, jamen hvad skal vi så gøre? Og så sagde politiet, jamen altså, I må bare blive ved med at lede, og når I så finder den, så må I jo stjæle bilen tilbage. Det siger de simpelthen. Ja. Altså fordi din mand spørger politiet, altså hvad skal jeg egentlig gøre, hvis jeg ser bilen? Ja. Og hvis nu, at tyven kommer? Ja, altså hvis tyven kommer, så må du løbe. Eller du skal regne med, at hvis tyven kommer, så, og du går hen til din bil, så vil de som regel selv løbe. Men det ved vi jo ikke. Jeg har ikke stiftet bekendtskaber med tyveknægte in action, so to speak. Så jeg aner jo ikke, hvordan en tyveknægt vil agere. Men de påstår, at en tyveknægt vil agere på den måde, at så vil han løbe. Og ellers, okay, hvis du bliver bange, så må du løbe. Ja, okay. Så og København, vi har så spurgt politiet, sådan, altså, kan det passe? Altså, hvis man nu ser den her sin egen bil, man ved, den bliver stjålet, der kommer en tyv, og så skal man så bare ligesom prøve at køre væk med sin egen bil, ikke? Så skriver politiet til os en mail, altså Københavns Politi. Det er vanskeligt for politiet at rykke ud til et sted, hvor bilen er set køre forbi, for bare få minutter senere kan bilen være over alle bjerge. Og mandag morgen, det her det sker jo søndag, ikke? Så mandag morgen, der er der gennembrud. Ja, men jeg vil sige, altså det, der har været ret sjovt, det har jo været, at borgerne har jo kunnet sådan set opdatere mig og min mand løbende og Facebook-opslagene løbende om, hvor bilen var. For efter den var på Solnadsvej, så var der en ældre dame, der sagde, nu holder den på Mørkhøjvej 142, så ringer vi til politiet igen. Ej, de kan ikke køre til Mørkhøjvej. Så ender vi med at få en opringning mandag morgen. Ja, og det er jo vores chef, der ringer. Ja, det altså, er det. Vores nyhedschef, Christoffer Eriksen, er åbenbart også taget til den her bil. Nu bliver det helt vildt, det her. Alle er bare i den her bil. Han ringer til dig, hvad siger han? Jamen, han er meget sød. Han siger, ved du hvad, nu står jeg ved din bil, og jeg bliver ved din bil, til Falk kommer. Og jeg ringer til Falk og får dem aktiveret, og Christoffer siger så til mig, men hvad skal jeg gøre, hvis tyven kommer? Og jeg siger, ja, det er jo spændende, hvad du skal gøre, for nu står du jo faktisk ved bilen. Så hvad med lige at prøve at ringe til Københavns Politi og spørge dem? Ja, så nu står jeg her, kommer I? Ja, jeg står her. Og tyven kommer muligvis om lidt og henter bilen. Så Christoffer ringer jo så til politiet, og politiet har jo så den her fantastiske opdatering til ham, der siger, jamen du må bare blive ved bilen, indtil Falk kommer. Og han siger, jamen hvad så, hvis tyven kommer? Jamen hvis tyven kommer, så må du beslutte dig for, om du enten bliver, og du kan jo ringe 112, hvis du bliver angrebet, eller også så kan du beslutte dig for at løbe. Det ender jo så med, at Christoffer meget sødt bliver stående ved bilen, får en ven til at komme ned og stille sig sammen. Jamen, så det vil jeg anbefale folk, at hvis det sker, ring efter en ven, så i hvert fald er to. Og så venter vi til Falk kommer, og så har vi nu fået bukseret bilen til via Falk til min mekaniker. Og den er noget beskidt indvendig, men ellers så har den det fint. Og det skal også siges, at Christoffer Eriksen spørger også politiet, altså skal vi ikke komme ud og sådan tage fingeraftryk eller sådan anden DNA fra bilen? Fordi de har jo altså helt sikkert siddet med hænderne på rattet. Ja, jamen der var så meget DNA. Og til det, der siger politiet, det gør de normalt ikke. Så Sigrid, helt kort her til sidst, altså hvad tænker du om politiets indsats her? Jamen jeg tænker i hvert fald, at det er vildt, når man ligesom står der ved sin bil og gerne vil have hjælp, at der ikke er nogen, der vil komme. Men hvis Rasmus Paludan vil ind og demonstrere, jeg bor selv på Nørrebro 21 gange her i oktober måned, så er jeg helt sikker på, at politiet er sammen med Rasmus Paludan. Jeg har aldrig haft brug for politiet før i mit liv. Nu har jeg brug for politiet. Der står endda en mand ved bilen. Og så er svaret, at man ikke vil komme og hjælpe en borger. Det synes jeg simpelthen er, det er langt ude, altså. Og det har ikke været muligt for os at få et interview med Københavns Politi eller Københavns Vestegns Politi. Københavns Politi skriver i en mail, når en stjålet bil bliver fundet af ejeren eller andre borgere, vejleder politiet typisk ejeren til selv at tage bilen tilbage eller sende et vejhjælpsfirma ud efter den. I forhold til, at politiet afviser at tage fingeraftryk, DNA, skriver politiet, at det er et ressourcespørgsmål, at de som udgangspunkt kun kan køre ud og sporsikre, hvis der er synligt DNA-materiale, for eksempel cigaretskod eller blod, eller hvis der taler om tyveri, der er en del af en større efterforskning. Og så må man bare sige tak til Facebook og alle borgerne. Ja, og heldig, du har sådan en smuk bil. Jeg tror ikke, nogen vil gøre det med min Chevrolet Spark. Altså, jamen, det er jo også det heldige, at den er så speciel, ikke? Så, ja. Så folk lægger virkelig mærke til en speciel bil. Men jeg er taknemmelig for borgernes indsats og hjælp, og vil bare sige, det er jo den måde, vi må hjælpe hinanden på. Sigrid, nu skal jeg udtale dit efternavn korrekt. Sigrid Dyrgaard. Dyrkær. Dyrkær. Du er også dokumentarist, ikke? Jeg er dokumentarfilmsproducer. Yes. Prøv at høre, Sigrid, det virker til, at der er flere, der har oplevet det her. Ikke? Lene skriver ind, hej, jeg har selv fået stjålet en spritny bil og lavet et opslag på Facebook, og herefter blev jeg kontaktet af en helt tilfældig mand, som havde set den. På den måde blev den fundet, skriver Lene. Mens en anden lytter skriver, jeg var i præcis samme situation tilbage i 2017. Politiet vil ikke hjælpe mig med at stjæle bilen tilbage, fordi det var inde i et ghettoområde. Det er åbenbart første gang, det skete det her. Tusind tak, fordi du kom. Det var slet. Dette er Radio 24/7. Ja, børn, som larmer helt vildt meget i skolen. Og når man så siger det til forældrene, ja, så er de sådan set mere eller mindre ligeglade. Det kunne man læse i Berlingske Avisen, fordi flere folkeskolelærere stiller sig for tiden frem i Berlingske og beskriver de her problemer med børn, som simpelthen larmer i skolen, og forældre, der ikke er villige til at gøre noget ved det. Og det er jo selvfølgelig problematisk, mener de her lærere. En af dem er dig, Signe Kløvedrejer. Godmorgen. Godmorgen. Prøv lige at fortælle, du er klasselærer for 7. B på Islands Brygge Skole. Hvad er det for nogle problemer, I oplever i hverdagen i klasserne? Altså det, som vi oplever, det er jo et meget generelt billede, jeg forsøger at beskrive. Jeg har været lærer i 16 år, og i klasserne er der heldigvis rigtig, rigtig mange dejlige, søde børn, der er rigtig dygtige til at gå i skole. Ja. Men der sidder også en tredjedel cirka i hver klasse, som har svært ved at modtage en kollektiv besked, forstået på den måde, at de ikke tager stille, mens der bliver givet en instruktion. Om det så er læreren, der giver instruktionen, eller om det er en af de øvrige klassekammerater, der har noget at sige, så har man slet ikke nogen fornemmelse for, at nu tager jeg lige stille og venter med at sige alt det, der falder mig ind. Fordi jeg har lyst til at sige det. Man siger det bare. Okay, hvad kunne det være, de siger? Jamen det kan være alt. Det kan være alt fra, hvad man lige sådan har oplevet i weekenden, eller hvad man tænker om mine nye sko, eller at man har en kommentar til det, som klassekammeraten siger, eller siger, det har jeg også prøvet. Sådan er det også på vores redaktionsmøder. Så det vil sige, at alle taler i mund på hinanden på jeres redaktionsmøder. Jeg mener, det er sådan, vi lige ved med, hvad du mener, hvis vi skal lave journalistik. Ja, jamen, det er jo lige præcis det der, ikke med, at så, som jeg også har skrevet, jeg taler, altså er jeg. I stedet for lige at tænke det bare, lade det blive ind i hovedet, så siger man det. Men det er altså sådan, når du kigger ud over klassen, så er det en tredjedel af eleverne, som snakker, mens du giver beskeder. Rundt regnet, ja. Ja. Okay, man er velkommen til at skrive ind på 42 600 247, hvis man selv er folkeskolelærer og har oplevet nogenlunde det samme, som du har, Signe. Prøv lige at fortæl. Når du så fortæller eleverne, at lille Inga eller lille Ole, de simpelthen snakker i timen. Du kan ikke styre dem, de har ikke respekt for, hvad du siger. De er ligeglade. Hvordan reagerer forældrene så? Så igen, de fleste forældre, de vil jo gerne det konstruktive og det gode samarbejde. Det er heldigvis normen, at det vil de gerne. Men det, som vi oplever, det er også derfor, jeg har sat fokus på det med det her debatindlæg, det er, at der er nogle forældre, der ligesom mener, at det må være på vores side af bordet, at den her... Det er dig, der har et problem for som lærer, fordi du ikke kan finde ud af at styre dem. Og det er også lige præcis den her terminologi med at sige... Du kan ikke styre dem. Altså, det er jo den, jeg rigtig gerne vil tage fat i. Og sige, hvem er det egentlig, der skal styre dem? Er det mig, der skal kunne styre dem? Altså, det kan jeg jo ikke. Jeg har jo ikke en eller anden tryllestav, der gør, at jeg kan styre alle mulige børn, bare fordi jeg er lærer. Jeg kan lave en hel masse udenomsting, der gør, og jeg kan facilitere, at det bliver nemt at overholde nogle regler. Men jeg kan jo ikke styre dem. Og i virkeligheden, så har vi jo heldigvis også rigtig, rigtig mange kompetente børn i Danmark, der er i stor stil evner at styre sig selv. Men det, jeg gerne vil sætte fokus på, det er, at forældrene skal hjælpe os. Ja. Hvis forældrene ikke hjælper os i skolen, så kommer vi ikke nogen vegne. Og hvordan kan man som forældre hjælpe? Man kan hjælpe ved at spørge til de regler, der er i klasserne, som jeg også har nævnt tidligere. Det er, at alle klasser har en eller anden form for regler. Det kan være sådan traditionelle ordensregler, men det kan også være sådan hensigter i forhold til, hvordan man opfører sig i forhold til sine klassekammerater eller socialt. Men alle klasser har det. Og heldigvis er det ikke nødvendigvis ens og totalt sådan ensrettet fra skolens ledelse, men det er noget, man bliver enige om i klasserne. Og der kan man som forældre spørge ind til og sige, hvad for nogle regler er der egentlig i din klasse? Hvad er der i jeres klasse? I vores klasse er der tre regler i øjeblikket. Vi er i gang med at arbejde, udvide dem til, at de bliver, at der skal nok være seks, tror jeg. Men lige i øjeblikket er der en, der hedder, jeg gør, hvad de voksne siger første gang. Jeg lytter til min klassekammerat. Og jeg taler til andre, som jeg selv vil blive talt til. Det skulle vi også have stående her i studiet, ikke? Jo, du bliver ved med at kigge på mig, Ida. Ja, der mister jeg afbrudet. Jeg kunne godt tænke mig at komme et skridt dybere end det der, ikke? Fordi du siger, det er forældrene også, ikke? Handler det her om, at vi har en generation af børn, som simpelthen ikke bliver opdraget? Altså, det synes jeg er svært at sige for mig, om der er en hel generation af børn, der ikke bliver opdraget. Men har en tredjedel af eleverne. Ja, men jeg vil bare sige, at der... Så er vi jo et generelt problem. Det handler om, at vi har nogle børn, som bliver opdraget til, at det er okay at have en hel masse individuelle hensyn, som kommer i første række. Ja. Og det handler også om, altså fordi nu er der nogen, der så siger, ja, men er det ikke bare fordi, vi skal tilbage til en mere autoritær skole og en mere autoritetstro pædagogik? Og det er egentlig ikke nødvendigvis det, jeg synes. Jeg synes bare, at det er væsentligt, at når man er mange mennesker samlet i et rum, så bliver man nødt til at udvise respekt for hinanden. Ja. Og det gør man også på redaktionsmøderne, tænker jeg. Fordi ellers så spiller man hinandens tid. Hvis der hele tiden skal sidde nogen, som egentlig har styr på at lige sådan behovsudsætte, og ikke nødvendigvis har lyst til at sige alt, hvad de tænker hele tiden. Det sidder der jo altid nogle mennesker, eller børn, voksne, og lige stopper og siger, okay, jeg venter lige med at sige det, selvom det er en smadret god idé. Ja. Signe, der er en lytter, der skriver ind. Min hustru er skolelærer på 24. år. Hun siger, at børnene er blevet ulideligt dårligt opdraget. De råber, siger lærerne imod, og fylder bare alt for meget. Altså, hvor mange år har du været skolelærer? Jeg har været lærer i 16 år. Er det blevet værre? Nej, altså, jeg synes ikke, at børnenes... Altså, det her med, at de afbryder og snakker meget og impulsiv og sådan noget, det synes jeg egentlig ikke er blevet værre. Ikke i de år, jeg har været lærer. Men det, der er blevet sværere, og det, man kan blive overrasket over, det er, at forældrene ligesom forklarer deres børn. Altså, siger, jamen, det er også okay, og er de der regler ikke også lidt for skrappe? Og, jamen, mit barn er jo bare... Altså, Ole, og han har brug for det på en anden måde og sådan noget. Så det er måske ikke børnene, der er blevet værre. Det er forældrene, der er blevet værre. Tusind tak, fordi du kom ind, Signe Kløve Drejer, klasseværs for 7. B på Islands Brygge Skole, og fortalte om det her. Vi snakker om det hele morgenen. Og du skal hen og undervise nu. Du må spille det her radioenslag for mig. Ja. Ha' en rigtig dejlig dag. Man kan blande sig på 42 600 247. Vi snakker om det hele morgenen. Nu skal vi have nyheder, og så er vi til flere med flere gode historier. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Hey, can I ask you what do you think of the roadblock? It's shit. Total shit. I must keep my children from the kindergarten and yeah, so I cannot. It's fucking. Please let me. I'm very angry. It's fucking shit. Over hele verden, og især i store europæiske byer, så har de her Extinction Rebellion jo blokeret broer og veje, og det her, det var fra Berlin. Fordi vi har jo hele ugen prøvet at finde ud af, hvorfor blokerer de her mennesker indfaldsvejene, vores færdselsår i klimaets navn. I dag taler vi med nogle af de bilister, som sidder ikke kan komme frem. Og det er altså langt fra dem alle sammen, der er glade for det. I'm standing here and burning fuel. They are stupid, they are retarded. Ja, det er rigtig sjovt, fordi at folk er bare i forvejen ikke særlig godt humør i morgentrafikken, og det her, det gør det bare ikke bedre. Så sidder meget der ligesom en mand i lyserødt badekar. Det er meget mere 10 minutter i 8. Og Knud, skal Greta Thunberg vinde Nobels fredspris i morgen? Ja, hvis man tror bookmakeren, så skal hun. Hun er favorit. Og synes du, hun skal vinde? Ja, det har jeg ikke nogen holdning til, men det har mellemfor de samme, du kan høre, jeg helt desperat gider ikke gå ind i den. Jamen, der. Jeg synes ikke, hun skal vinde, fordi hun lever ikke op til fredskriterierne. Der er tre krav, man skal leve op til. Ingen af dem lever hun op til. Det er for tidligt at give hende, hun er for ung. Så er jeg enig med dig, Ida. Hun skal ikke have den. Så det taler vi med mellemfor de samme virke om. Men Knud, vi skal også til noget alvorligt om 10 minutter. Der skal det handle om det her, der skete i går i en synagoge i den østtyske by Halle. Ja, man kan høre, hvor voldsomt det er. Mindst to personer er blevet dræbt efter et skyderi ved en synagoge i den østtyske by Halle i går eftermiddag. Vi taler med Lykke Friis, Berlingskes korrespondent i Tyskland, om 10 minutter. Dette er Radio 24/7. Det er det, og klokken er 7.07. Dejligt ulige tal. Og vi begynder den her anden time af 24/7 morgen med den militære operation, som Tyrkiet har indledt i Syrien. I går sendte tyrkerne flyene på vingerne, bombeflyene, de flyver ind over det nordøstlige Syrien, de bomber strategiske mål i Syrien, de bomber kurderne, det er kurderne, de jo er ærkefjender med, og det gør de jo, fordi Donald Trump har talt i telefon med Erdogan og sagt, amerikanerne trækker sig ud, og det har også gjort, at Erdogan sender sine styrker ind. Han har også sendt landtropper ind i går, ind over grænsen ved Eufratfloden. Han har beskudt med artilleri, og spørgsmålet er jo så, hvad sker der nu i den her konflikt? Kurderne, som jo også er bevæbnet og har militser, de svarer tilbage. Og hvad skal alt det her føre til? Godmorgen, Peter Viggo Jacobsen. Du skulle, når jeg ellers lige får trykket på den rigtige her, så skulle du være med os lige et sekund. Ja, Peter Viggo Jacobsen er lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet og også professor ved Center for War Studies, Syddansk Universitet. Peter Viggo Jacobsen, godmorgen. Godmorgen. Hvad er konsekvenserne af Tyrkiets militære operation på nuværende tidspunkt? Jamen altså, indtil videre, så ser det ud som om, at de måske er rendt ind i lidt mere modstand, end de har regnet med, men de er jo stadigvæk i gang med at prøve at se, om de kan finde ud af at få kontrol over den her sikkerhedszone, som de gerne vil etablere. Så der er sådan en kamp over en temmelig lang front. kampe over en temmelig lang front, siger du, og de har fået mere modstand, end de måske havde regnet med. Det vil sige, det er kurderne, der kæmper tilbage? Ja, altså kurderne bider pænt fra sig, sådan som man kan sidde og følge det på nettet, i hvert fald forskellige steder. Og de steder, hvor tyrkerne ikke har angrebet, ja, er kurderne sådan nogle steder, begyndt at skyde ind i Tyrkiet for ligesom at prøve at brede det ud. Så det ser ikke ud som om, at det bliver en særlig nem operation for tyrkerne. Vi havde TV2's korrespondent Benjamin Kyrstein med. Han står i grænseområdet inde på tyrkisk side, tæt på grænsen til Syrien. Han fortæller, at der også er rapporter om, at nogle af de her fængsler, hvor Islamisk Stat har haft deres krigere, at de er blevet bombet. Og derudover skulle amerikanerne simpelthen have trukket nogle af de fanger ud fra fængslerne, inden tyrkerne kommer ind. Prøv lige at fortælle om det dilemma, der er med de tilfangetagende IS-fanger. Jamen, der er jo det dilemma, at man havde forestillet sig, at man kunne lade kurderne passe på de her fanger for os, så vi var fri for i Europa selv at tage dem hjem. Det er jo også noget, danske politikere har gået meget op i, at man kunne få lavet en international ret af, hvad det hedder, ret og gang for de her mennesker, så de ikke skulle til Danmark. Og nu står man jo så i en situation, hvor de fangevogter, vi troede, vi havde, de ikke længere er i stand til at passe på fangerne, og det skaber jo så det her dilemma nu. Det udover, at amerikanerne så har taget nogle af dem, som sandsynligvis de mener er så vigtige, at de ikke skal have lov at stikke af, så er der også andre rapporter om, at der er nogle IS-folk, der er flygtet andre steder fra. Så man får altså skabt en uoverskuelig situation, hvor det ikke kan undgås, at der er nogle af de her fanger, som vil komme på fri fod. Og alt det her kan jo lade sig gøre, fordi Trump sætter sig ned i et uvalgt værelse, ringer til Erdogan og siger, vi vil egentlig godt hjem. Jeg har lovet, at vi ikke skal være i det der uendelige krig i Mellemøsten. Vi trækker de her jeg er ikke engang sikker på, hvor mange soldater det er, men de trækker dem jo hjem fra grænsen, de amerikanske. De er stadigvæk til stede i Syrien, men trækker dem hjem her og muliggør, at tyrkerne kan gå ind med en offensiv. Nu er Trump så ude og sige, at han synes ikke, det er en god idé, at Erdogan er gået ind, altså, men det er jo ham selv, der har muliggjort det. Hvordan hænger det sammen? Ja, altså det kan vi jo sige, at vi i Europa, der kan vi jo godt lige give skylden for Trump, men altså Trump, han har jo kontaktet alle de europæiske lande og bedt dem tage deres statsborger hjem. Det er der så ikke nogen af dem, der har givet. Han har også kontaktet sine allierede og bedt om, hvorvidt de kunne sende nogle soldater ned til området for at aflaste de amerikanske soldater. Og da Danmark fik den opregning, så sendte vi et lægehold. Så ja, vi kan godt sige i Europa, at det er onde Trumps skyld det hele. Mm. Men vi er også bare nødt til at erkende, at vi har ikke selv været villige til at løfte en finger for at bidrage til at få løst det her problem. Og nu står vi så som sædvanligt på sidelinjen og piver over det, som amerikanerne gør, uden selv, at vi har gjort noget som helst for det. Vi har heller ikke gjort noget som helst i EU for at lægge pres på tyrkerne. Så ja, Trump har muliggjort det her. Men vi burde ikke være så overrasket over, at det her nu er sket. For Trump har i lang tid taget tilløb til, at vi prøver at trække sine soldater ud af Syrien. Og det har han faktisk gjort de meste af indeværende år. Så hvis man havde vist rettidig omhud i Europa, så kunne man have gjort ting for at forhindre, at det kom hertil, hvor det er nu. Så du, når vores udenrigsminister Jeppe Kofod går ud og siger til tyrkerne, stop det her, og ligesom sige, det må I overhovedet ikke, ja, så klinger det lidt hul, siger du? Det synes jeg. Jeg synes, at det klinger ufattelig hult meget af det, der vi hører fra Europa nu. Det skal ikke undskylde, at Trump handler aldeles uhensigtsmæssigt, og især fordi han jo ikke giver nogen form for advarsel eller forhåndsorientering om, hvad han gør. Men når det så er sagt, så synes jeg også, at europæerne må kigge ind og sige, hvordan kan det være, at vi nu har stået og kigget på en krig i Syrien siden 2011, som vi ingen som helst indflydelse har på. Og man må også stille et andet spørgsmål. Hvis amerikanerne ikke havde gået ind og nedkæmpet Islamisk Stat med hjælp fra kurderne, så havde Islamisk Stat jo stadigvæk haft territorium i både Irak og i Syrien. Så selvom vi nu siger, at det hele er amerikanernes skyld, så må man også vente om at sige, at hvis det ikke havde været for amerikanerne, så havde Islamisk Stat været en meget farlig terrorbevægelse, der havde haft gode muligheder for at lave komplicerede angreb i Europa. Og det sætter jo unægtende tingene lidt i et andet lys i forhold til, hvordan det ellers bliver fremstillet herhjemme måske. Man får i hvert fald den nuance på hos dig, Peter Virke Jarpsen. Jeg kan godt tænke mig at høre, nu er tyrkerne jo så gået ind. De kæmper med kurderne dernede. Hvad tror du, der kommer til at ske? Jamen, jeg tror, der kommer til at ske det, at tyrkerne de får kontrol over det meste af det område, som de siger, de vil have kontrol over. Tyrkerne er militært meget stærkere end kurderne, og kurderne har ikke gode muligheder for at bekæmpe pansrede køretøjer, kampvogne og tyrkiske fly, fordi de har ikke de våbensystemer, der skal til for at gøre det. Så jeg forventer, at tyrkerne vil over et stykke tid presse kurderne ud af det område, de vil sætte sig på. Det jeg så til gengæld forventer, at kurderne gør i stedet for, det er, at de fra områder uden for den her zone angriber tyrkerne inde i zonen og render tilbage ud af området igen, og at det får de lov til, at de syriske regeringsstyrker, der ellers er i de andre områder, fordi at de heller ikke synes, at tyrkerne skal være i deres land. Så jeg tror, at tyrkerne her har lagt billet ind på en langvarig krig, hvor de kommer til at miste soldater i en lindstrøm under upåhørligt kurdiske angreb. Så jeg tror, at de går en meget hård tid i møde, de tyrkiske soldater, der kommer til at stå i den her zone. Og et sidste perspektiv, Peter Viggo Jacobsen. Jeg kan næsten ikke... jeg kan næsten ikke rumme det der paradoks, det er, at Tyrkiet jo er vores vigtigste NATO-land i området, som så kæmper mod NATO's allierede, som har været sammen med amerikanerne. Hvad kommer det her til at betyde for NATO og som alliance? Jamen, jeg tror ikke, det kommer til at betyde noget, og det kan du allerede udlæse af, at Trump jo har inviteret Erdogan til USA i november måned, så Trump mener altså ikke, at det betyder det store, det her. Så han dumper sin alliance med kurderne, og de er efterladt i stikken? Sin alliance med kurderne, men det har europæerne også, for de har jo ingenting gjort for at hjælpe dem, hverken på den ene eller den anden måde. Og vi siger hele tiden, at det er USA's allierede kurderne, men det var jo også Europas allierede i kampen mod det islamiske stat. Så vi har jo benyttet dem lige så meget, som amerikanerne har. Vi har bare ikke været villige til at bidrage aktivt til det. Så altså, man er også nødt til at se det fra tyrkisk side, og tyrkerne ser jo altså YPG og kurderne som en terrororganisation, som er knyttet til PKK, som USA og EU også anerkender som, eller betegner som en terrororganisation. Og i kurdisk optik, der vil et selvstyrende kurdisk område langs grænsen kunne medføre, at Tyrkiet på sigt bliver revet fra hinanden, fordi det kunne få kurder det inde i Tyrkiet til også at erklære sig at løsrive sig fra Tyrkiet. Så Tyrkiet ser jo det her som en eksistentiel trussel, på samme måde som Israel ser Hamas nær sine grænser som en eksistentiel trussel. Så man er også nødt til at tage de briller på, og også anerkende, at vi heller ikke har gjort ret meget for at imødekomme de problemer, som Tyrkiet jo står med. Og vi har heller ikke gjort noget for at hjælpe tyrkerne af med de her næsten 4 millioner syriske flygtninge, som de har. Så igen, der er nogen, der har sovet i timen og heller ikke vil lytte til de rimelige betragtninger, som Tyrkiet trods alt er kommet med. Tusind tak for det. Peter Viggo Jacobsen, altid en fornøjelse, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet og samtidig professor ved Center for War Studies ved Syddansk Universitet. Jeg synes, han altid skærer kagen til, så den passer lige mit øre. Det synes Kenneth Fischer fra Randers også. Han skriver bare, jeg er vild med Peter Viggo som ekspert. Og jeg synes bare, det er så vild en sag, det her, Knud. Og vi følger det selvfølgelig tæt. Og i sidste time, der talte vi jo med TV2's mand på stedet. Og han fortalte blandt andet, i de her fængsler, eller detentionslejre, har vi også hørt den major kalde det, hvor der sidder islamisk stat terrorister, hobet oven på hinanden. Der har man fra amerikansk side af fjernet nogle af de mest radikaliserede, blandt andet The Beatles, den her forfærdelige gruppe, som holdt James Foley og Daniel Rye fanget, og også skar hovedet af James Foley. Man har så fjernet nogle af de aller værste terrorister fra det her fængsel, fordi man selvfølgelig er bange for, at de skal komme på fri fod. Dette er Radio 24/7. Og nu skal vi til noget andet forfærdeligt, men jeg kan jo reklamere for, at vi får en filmanmeldelse om et kvarter. Hvis man gerne vil have lidt rart her i hverdagen. Kommer der to gange død og ødelæggelse? Ja, det gør der. Og så filmanmeldelse. Så derfor jeg lige sådan reklamerer lidt for, at vi skal have en super filmanmeldelse af to filmanmeldere. Gæstefilmanmelder, Kenneth Christensen Bært og Christian Friis Bak har set den samme dokumentar. Det er den australske dokumentar, der handler om, der er noget rotten in Denmark. Hvad tænker de her to meget forskellige mennesker om den samme film? Men nu skal vi altså lige vende blikket mod noget, der skete i Tyskland i går. Mindst to personer er blevet dræbt efter et skyderi ved en synagoge i den østtyske by Halle i går eftermiddag, hvor det lød sådan her. Ja, Lykke Friis, Berlingskes korrespondent i Tyskland. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad var det helt præcis, der skete i går? Jamen, det var jo et, angreb fra, hvad der viser sig åbenbart at være en enkeltstående person, der hedder Stefan, en ung tysk mand, som valgte at gå til angreb på synagogen i Halle. Det var så et angreb, der ikke gik helt efter planen, og det må man jo kun takke de højere magter for det lykkedes ham ikke at skyde sig ind i synagogen, hvor vi jo nu har beretninger fra folk, der var inde i synagogen, fordi det jo var en... Hov, nej, der røg Lykke Friis desværre. Ja, det, hun skulle til at sige, det var sikkert, at der var mange mennesker inde i synagogen. Der var mellem 70 og 80 mennesker inde i synagogen. Og det var, fordi man havde den jødiske festdag, og for det ikke skal være løgn, forsoningsdagen, Yom Kippur. Og det er altså her, han forsøger at skyde den her 27-årige mand, som nu er taget til fange. Han livestreamer det også, og de videoer er fjernet. Lykke Friis, du er tilbage på en linje. Ja. Jeg fik lige sagt, at der var Yom Kippur inde i den her synagoge, så der var mange mennesker samlet. Du siger også, heldigvis rammer han ikke flere end to mennesker, der i hvert fald, vi ved nu, der er døde. Fortsæt, hvor du slap. Ja, han kan simpelthen ikke komme ind i kirken, og det har vi nu beretning, hvor de sidder og ser det hele inde i kirken på deres kamera, men det lykkedes ham ikke. Og det er sådan set derfor, kan man så sige, så skyder han en forbipasserende, det er en, der så starter med at sige, hvad laver du egentlig her? Jeg prøver egentlig også på at stoppe ham, hvilket jo så er en af de heroiske historier, hvor man nok er med her. Så kan han ikke komme ind i kirken, så flygter han derfra i sin golfbil, som man åbenbart har lejet, og kører så ud til en anden by, der hedder Landsberg. Det er så skabt noget forvirring, hvad han så egentlig laver der, hvor der så også er et skyderi, men der prøver han så på så at få adgang til en bil, og det lykkes ham så, efter han så har skudt en person, og flygter så i en taxa, hvorefter han så bliver, altså en taxa, som han så kører selv, hvorefter han så bliver anholdt. Okay, så altså, nu spillede vi lige et klip, hvor der var nogle skyderier, altså lyden af skyderier, det er fra en video, der er cirka 50 sekunder lang, han står bare sådan ude på en vej og skyder. Er det derude i landsbyen? Hvor han står. Det tør jeg ikke sige, men i hvert fald de beretninger, jeg har læst, så er det i hvert fald sådan, at han har meget store problemer, igen heldigvis, med at få, våbne til at virke. Simpelthen er der mange med i golfen, men det er simpelthen en af årsagerne til, at der ikke dør så mange mennesker, at det har han altså ikke styr på, de her våben. Så film, vi refererer til, skyder han altså ned i jorden. Så der er de her to hændelser, og så skriver avisen Bild også, at der bliver kastet en håndgranat ind på en jødisk gravplads. Ved man, om det er ham? Ja, det er så ikke bekræftet, vi skal passe på. Der er mange ting her, men der er ingen tvivl om, at den hovedhistorien, vi har været inde på, at den er jo bekræftet, og vi skal jo også have med, at han jo har filmet det selv. At han så her til morgen er det så også kommet frem, at han har lagt et manifest ud på nettet, som nu forskellige eksperter så har gennemanalyseret, også har verificeret og mener, at jeg er korrekt. Og der giver han jo så udtryk for, at Holocaust ikke fandt sted, og især også, at det han ønsker at gøre nu, det er at dræbe så mange ikke-hvide som muligt, fortrinsvis jøder, citat slut. Og så beundrer han også Christchurch-morderen, altså ham, der stod bag drabet på 51 mennesker i New Zealand i marts i en moské. Ja, det er jo i hvert fald det, man jo også diskuterer nu. Det er der en eller anden grund for, om ikke sådan direkte forbindelse, men jo så i hvert fald, at man lader sig inspirere af hinanden. Og det, man jo diskuterer i Tyskland i øjeblikket, det er jo, at man jo godt vidste i forvejen, at, at der er mange høje ekstremister. Men hvordan kunne det så egentlig være, at denne synagoge på den høje hellige dag, det jo så var for den jødiske menighed, ikke var under beskyttelse? Og så er der naturligvis en diskussion af, har det været sådan i Tyskland, at man har fokuseret for meget på den islamistiske terror i forhold til den terror, der også kommer fra høje ekstremistiske kræfter? Det er uden tvivl den diskussion, der kommer til at være i Tyskland nu her i den kommende tid. Nu kalder du det terror her, Lykke Friis. Vi har fået en sms fra Allan. Han siger, jeg undrer mig lidt, når en højre ekstremist angriber en synagoge, så kalder man det et skyderi. Hvis manden havde været muslim, så havde medierne stået i kø for at kalde det terror. Er det her terror? Ja, det er jo rigtigt nok. Det kan man jo altid diskutere. Jeg refererer til, at man i høj grad også bruger det udtryk, man bruger i tysk pres. Men du har fuldstændig ret, at man bør vente, til man har den endegyldige undersøgelse. Den har vi jo ikke endnu, men sådan er det jo, når man bliver ringet op. Før man har alle fakta. Men altså, vi kan jo også bruge det udtryk, som tyske myndigheder også bruger, så kalder de højere ekstremistisk... En højere ekstremistisk gerning, det kan man jo også vælge at gøre. Ja, okay. Hvorfor er det ikke lykkedes ham at komme ind i synagogen? Det er fordi, de har ligesom noget kontrol, eller hvad? Ja, altså de har det sådan døren, der redder dem, som de når så og for alvor og få låst. Og så er der jo så også spekulationer om, hvorvidt den her dame, som når at tale med ham, der må man jo også sige, tænk at stoppe ham og spørge ham, hvad laver du her i betragtning af, at han kommer over. Altså, og fuldstændig udstyret med hjelm og uniform, og derfor var det jo også, virkede det jo også udbart, som om, at det var ekstremt professionelt, og mange troede også, at der var flere involveret. Så det kan godt være, at det forhold, hun netop lige når at stoppe ham, at det giver dem nogle ekstra vigtige sekunder. Vi ved i hvert fald inden for kirken, at de er meget kritiske over for det tyske politi. Jeg sad lige her til morgen og så talsmanden for en jødiske menighed, der er inde i kirken, og siger, jamen, hvordan kan det være, at der er nogen, der beskytter os udefra, og når vi så ringer til politiet, jamen, så tager det over 10 minutter, før de kommer, og især også en kritik af, at de skulle oplyse, hvem de var, og det ene og det andet, at der ikke bare var fuldstændig mulighed for at få beskyttelse med det samme. Tak, fordi du var med, Lykke Friis. Det var det. Berlingskes korrespondent i Tyskland. Dette er Radio 24/7. Ja. Greta Thunberg fortjener da Nobels fredspris til fulde. Hun opfylder som ingen anden, at hun til dato har kunnet stå for nationernes forbrødring. Hvad end det ender vel med at blive en voksen jurist med fokus på lokale konflikter, skriver Robert ind til os. Og det gør han jo fordi, at Greta Thunberg, den 16-årige miljøaktivist fra Sverige, hun er nomineret til Nobels fredspris. Hun er ikke bare nomineret. Ifølge bookmakerne, så er hun altså storfavorit til at vinde den her pris. Og det er i morgen, den bliver uddelt. Yes. Og derfor så er spørgsmålet jo lidt, fortjener hun den? Det mener du, Tim White. Godmorgen. Godmorgen. Du er generalsekretær i Mellemfolkelig Samvirke. Og i Mellemfolkelig Samvirke, der mener I altså, at Greta skal have prisen. Det er en fredspris. Hvordan er det nu lige, Greta har skabt fred? Jamen, jeg tror, at man kan helt klart sige, at Greta mere end nogen anden har skabt international opmærksomhed og mobilisering omkring tidens største krise. Ja. Og det synes jeg uden tvivl gør hende som en selvsagt kandidat til den her pris. Ja. Vi ved jo, at klimaforandringerne er en af de største årsager til konflikter verden over. Og det vil det jo blive endnu mere. Så hvis vi ligesom vil gøre noget ved, kan man sige, de grundlæggende årsager til krig og konflikt, og problemer rundt omkring i verden, så bliver vi jo nødt til at adressere klimaforandringerne. Det er jo sådan set det, hun siger. Ja, men nu siger du, at vi ved, at klimaforandringer skaber konflikt. Hvor er det, klimaforandringerne har skabt en krig? Syrien, for eksempel. Den Syrien-krigen skyldes klimaforandringer? Altså, der er jo ingen tvivl, hvis du tager et verdenskort og overlægger den linje, hvor der ligesom er, hvad kan man sige, nedbør nok til, at du kan have afgrøder og på den måde kan fastholde et normalt liv, og så overlægger, hvor konflikter foregår rundt omkring i verden. Ja. Der går en klar linje gennem Syrien. Det var påpeget faktisk allerede før Syrienskrigen startede, at den akutte vandmangel, der skabte enorm intern migration og fattigdom, kunne være en årsag til en fremtidig konflikt. Ja. Og dengang, der sagde alle, jamen, det er lige meget, det skal vi nok klare. Så når Greta taler om klimaet, så skaber hun opmærksomhed, og opmærksomhed kan skabe forandring, og dermed kan sådan en krig som krigen i Syrien blive forhindret. Fremtidige krige og konflikter, der er jo ingen tvivl om, hvis du ser, hvad kommer der til at ske i de næste 30 år i verden på grund af klimaforandringerne. Vi kommer til at se massiv folkelige vandringer rundt omkring, konflikter omkring vand, konflikter omkring mad. Der er jo ingen tvivl om, at det her det kommer til at være en af de ting, der er definerende for fremtiden. Mm. Men indtil videre har hun, hvor har hun så skabt fred? Indtil videre har hun skabt utrolig en mobilisering blandt unge, som vi ikke har set magen til på tværs af hele verden omkring at gøre noget ved klimaforandringerne. Og jeg vil påstå, at der er stort set ingen andre, der har kunnet formå at gøre det. Man kan jo se historisk på det. Altså, det er jo ikke første gang, at Nobels fredspris arbejder med netop klima. Altså for 12 år siden, der vandt IPCC og Al Gore Nobels fredspris, så der bemærkede jeg sådan set ikke den store konflikt omkring, om det var i orden eller ikke i orden. Jeg vil nærmere vende den om og så sige, hvorfor er det, at der er så mange mest gamle mænd, ligesom mig, som mener, det er enormt problematisk, at en ung pige på 15 skal have en fredspris? Nå jo, men men lad os prøve at kigge på, hvad det er for nogle krav, altså Alfred Nobel, han stillede til at vinde fredsprisen. Altså, man skal bare opfylde et af kravene. Første krav er reduktion af militærstyrker. Andet, gennemførsel af fredskongresser. Tre, nationernes forbrødring. Hvilket kriterium eller kriterier synes du, at Greta Thunberg har opfyldt? Jamen, jeg vil sige nationernes forbrødring. Altså, hvad skal man sige, det, vores internationale samarbejde omkring at løse klimakrisen, det er jo lige præcis det, som hun hele tiden appellerer til. Men jeg synes igen, det der er interessant, det er, at der er en enorm stor diskussion omkring hende lige pludselig, som man jo, og det er jo en helt anden målstok, end man har holdt op imod tidligere vinder af Nobels fredspris. Og hvorfor er det? Mm. Altså, der var jo ikke nogen, der var ude, da Malala vandt prisen, og sagde, du er ikke gammel nok, eller bare fordi du kæmper for uddannelse, hvad har uddannelse med fred at gøre? Det er blevet en stor diskussion omkring hende. Men den diskussion kan vel også bunde i, at man tænker, at der er nogen, der fortjener den mere end Greta Thunberg, når det kommer til fred. For eksempel en anden, som hun er i konkurrence med, det er den 34-årige etiopiske premierminister Abiy Ahmed. Han er nomineret til prisen for at nedtrappe en årlang konflikt mellem Etiopien og Eritrea, efter Eritrea løsrev sig fra landet. Han har løsladt politiske fanger, underskrevet en fredsaftale og accepteret en grænsedragning, som Etiopien indtil da har afvist. Der er jo ikke endnu demokrati i Etiopien, og han er blevet anklaget for ikke at gøre nok ved vold mod etniske minoriteter. Men den etiopiske premierminister her, han er også en af bookmakernes favorit, og nummer 5 på favoritlisten fra The Peace Research Institute Oslo. Og der står Greta Thunberg faktisk slet ikke på. Hvem synes du har skabt flest konkrete resultater? Ahmed eller Greta Thunberg? Ja, jeg synes, det er en sjov diskussion. Vi arbejder i Etiopien. Jeg synes, det er en spændende tid, og hvad der foregår der. Men jeg må bare sige, jeg synes, den mobilisering, som Greta har skabt på tværs af verden lige nu omkring klimaforandringerne, er helt enestående. Og jeg synes, hun er fuldstændig selvsagt til den her pris. Jeg spurgte faktisk mine børn om det i aftes, da jeg vidste, jeg skulle herind i studiet, om hvad de synes, og var hun ikke for ung til at vinde den pris. Og der sagde de, jamen det er jo lige præcis pointen, far. Alle siger, at unge mennesker, at børn, de ikke kan gøre noget, vi bare skal blive i skole, men hun har vist os, at man kan faktisk gøre en kæmpe forskel. Og på den måde, så er prisen jo i virkeligheden, hvis man giver den til hende, ikke kun en pris til hende, men en pris til millioner af unge, som er blevet inspireret og gået ud og ved at starte en og det kan man jo sagtens mene, at man kan hylde Greta Thunberg. Det er jo også mærkeligt at stille Ahmed og Greta Thunberg op over for hinanden. Men det er jo en pris, så det er en konkurrence, kan man sige. Så derfor tænker jeg også, det er et fair nok spørgsmål. Altså, hvem har skabt flest konkrete resultater, når det kommer til fred? Etiopiens premierminister, Ahmed eller Greta Thunberg? Og du skal også svare på det, for det er jo en konkurrence. Jamen, jeg er helt sikkert på bookmakernes side. Jeg synes, Greta Thunberg klart fortjener den pris. Men så hun har skabt flere konkrete resultater end ham? Hvis du snakker om forbrødring mellem nationer, det er en international fredspris. Hvem er det, der ligesom lige nu har stået foran FN's, altså de samlede lande, leder for de samlede lande i verden? Og vil du give mig ret i så, at hun ikke har skabt fred og forbrødring endnu? Altså, det er jo en målstok, som du finder på nu her, som er helt vild i forhold til, hvis du ser på tidligere. Altså, har Al Gore, han vandt prisen for 12 år siden? Har han løst klimakrisen? Jo, men grunden til, at jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål... Har Malala løst den internationale krig? Nej, men jeg synes faktisk, det er et vigtigt spørgsmål, fordi at kritikken var jo, at Obama fik den for tidligt. Altså, han havde ikke skabt fred endnu. Og man tænker, det er jo måske med til at sænke prisens troværdighed, at man vælger nogen, der er populær i medierne. Man tænker, der er et håb her. Og så lige bagefter, han har fået den der pris, så kaster han et droneprogram ud over Syrien. Ikke? Så vi, Greta Thunberg er kun 16 år. Vi aner ikke, hvad hun kommer til om et par år, mens vi har premierministeren Ahmed, som rent faktisk har skabt fred mellem lande. Så jeg spørger, er det ikke for tidligt at give hende den? Skal vi ikke vente et par år? Men det der, hvor jeg synes faktisk, at mine børns svar måske er det mest interessante, ikke? Fordi jeg vil mene, hvis vi giver prisen, eller hvis de giver prisen til Greta, nu så giver de jo i virkeligheden prisen til millioner af unge, som går på gaden i de her år, for at kræve noget andet. Det vil være i den grad et skulderklap til en generation af unge, som kræver handling. Og det tror jeg, man skal slet ikke undervurdere, hvad det betyder, særligt i en tid, hvor der er en masse gamle hvide mænd, der sidder og siger hov, og skal I ikke bare slappe lidt af, og rolig nu, og vi skal nok løse det. Vi har ikke gjort det endnu i de sidste 30 år, men det kommer lige lidt, venner. Men kan hun ikke få en anden pris? Fordi jeg tænker, Nobels fredspris er jo netop nogen, som har haft som har begået noget, et livsværk, som fortjener denne her pris og skal hyldes. Som Malala, som jo også fik den som barn, fordi hun blev skudt af Taliban. Og i øvrigt har gjort et fantastisk arbejde siden, altså hvor det jo i den grad har betydet noget for hende og sagen omkring uddannelse til piger verden over, at hun har fået den pris. Prisen er jo på den måde også et skulderklap og til folk, der arbejder videre med en sag. Men vi er vel enige om, det er Alfred Nobel, som jo har stiftet den, ikke? Og det var ham, der udstak tre retningslinjer for, hvem der skal kunne vinde den her pris, ikke? Det er vel fair nok, at man sådan lever lidt op til det, han mente med det, ikke? Og det mener jeg da også, hun gør. Okay, det første krav var reduktion af militære styrker. Det har hun ikke gjort. Det andet krav var gennemførelse af fredskongresser. Det har hun ikke gjort. Så siger du, at hun lever op til det tredje krav, nationernes forbrødring. Helt konkret, Tim White, du repræsenterer mellemfolkelig samvirke. Der går I også ind for forbrødring mellem nationer. Hvilke nationer har Greta Thunberg forbrødret? Hun er da stået foran både EU og FN. Det er jo og ikke en nation. Der er vel masser af nationer. Ja, der er masser af nationer. Det er jo en sammenslutning af nationer. Hvilke nation har hun forbrødret? Jamen for eksempel EU. Ja, jeg tror, der er ingen tvivl om, at ambitionsniveauet blandt nationer i Europa på klimadagsordenen er blevet markant forbedret på grund af Greta Thunberg. Prøv at sige det igen. Ambitionsniveauet for at gøre noget ved klimaforandringerne blandt de lande, der er i Europa, blandt de nationer, der er i Europa, er blevet markant forbedret på grund af Greta Thunberg. Ja, så hvilke lande har været uenige før og er blevet forbrødret nu? De lande, altså hvis du ser rundt omkring i Europa, det er ambitionsniveau for eksempel mellem Tyskland og Italien og Danmark. Så hvis vi går til Tyskland og Italien og siger, I var uenige før, nu er I blevet enige om et højere ambitionsniveau, er det Gretas skyld? Så vil de svare ja til det. Jeg tror da, at de vil kvittere og sige, at de unge, som har gået på gaden i deres lande, har inspireret Greta Thunberg, uden tvivl har skubbet på for det. Hvorfor har vi fået det valg, som vi fik i Danmark? Hvorfor blev det lige pludselig et klimavalg? Var det Greta Thunbergs skyld? Det var de tusindvis af unge, som var dybt inspireret af Greta Thunbergs skolestrækker, som selv begyndte at strække for skolen, så fik det på dagsordenen, som sad rundt omkring middagsbordene med deres forældre. Men det er jo igen, sagde, det er måske en intern dagsorden i Danmark. Det er jo ikke en forbrødring mellem nationer, det er jo det, det skulle være. Altså, jeg forstår slet ikke argumentet. Det du siger, så jeg læser bare op af, er klimasagen ikke en sag mellem nationer? Jamen, det er da en forbrødring. Prøv at se. Ja, der var mange, der blev sure. Hun skabte også masser af splittelse. Uden tvivl. Ja. Og der vil jeg sige, man skaber jo ikke en forandring i verden, uden at der er nogen, der vil være sure. Altså, der kan man sige, Gandhi, som jo i øvrigt var selvskrevet til Nobels fredspris, og ikke fik den i 5 år træk, han sagde jo meget berømt, at hvis du forsøger at skabe en forandring, at først vil de ignorere dig, så vil de latterliggøre dig, så vil de angribe dig, og til sidst så vinder du. Synes du, vi er lidt latterlige? Nej, jamen, jeg siger, det er det, som folk gør på hende. Det er det, som folk gør på hende, ikke? Der har været en lang proces med at netop først at ignorere hende, da hun stod helt alene ude for det svenske folketing. Ja. Så har man latterliggjort hende, sikke en skør skolepige, så har man hadet hende. Nå, men hun skal jo ikke have den, bare fordi det er sådan som plaster på såret. Uden tvivl, jeg siger bare, den der proces mellem at gå igennem noget. Der lytter, der skriver ind. I får mig ikke til at ændre mening. Stop nu, og det er rigtigt. Rigtigt. Vi stopper. Tusind tak fordi du kom til mig. Generalsekretær fra Mellemfolkelig Samvirk. Ja, tak for. Det handler ikke om, hvem der får ret, men det er i morgen kl. 11. Der løfter de sløret. Det bliver bare så spændende. Tusind tak fordi du kom. Ha' en god dag. Dette er Radio 24/7. Something quite radical is happening here. This country has introduced some of the most draconian laws on the planet, targeting migrants and Muslims. So, how did this country of fairy tales and great design and tolerance find itself here? Something's rotten in the state of Denmark, skrev Shakespeare. I Australien, der siger man, something radical is happening in the state of Denmark. Og det er jo fordi, at dette land, altså Danmark, har introduceret nogle af verdens mest drakoniske love mod indvandrere og muslimer. Sådan får man at vide i Australien, at vores lille country of fairy tales and great designs har udviklet sig. Det er en journalist fra ABC News, Hamish McDonald, som serverer til de australske tv-seere en ny dokumentar om Danmarks syn på indvandring og muslimer. Ja, godmorgen, Kenneth Christensen Berg. Dejligt at have dig tilbage i studiet. Det er noget tid siden, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Du bliver siddende på den mikrofon, og så har vi nemlig også Christian Friis Bach med, tidligere udviklingsminister fra Radikale og generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Vil du hvad? Sæt dig herover og kende på den her mikrofon, fordi at den dur, og så har vi Christian på det, der hedder en telefon. Kenneth, vil du ikke, I har begge to set filmen, og I skal jo anmelde den nu. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad handler den her dokumentarfilm om? Hvad den handler om? Ja. Den fremstiller jo et billede af Danmark, hvor man næsten skulle tro, at Rasmus Paludan var statsminister. Jeg synes, det bedste, man kan sige om den, det er den der fede australske dialekt. Ja, men du skal altså, ikke sige, hvad der er godt og dårligt om den endnu. Bare lige fortæl, hvad den handler om til lytteren, der ikke har set den. Jo, den handler jo simpelthen bare om, at den her australske mand, han får en god frokost med Frank Nørgaard, en af mine gode DF-venner, og så render han lidt rundt og møder en burkadame, som ikke er en burkadame, men en niqab-dame, og han får snakket lidt med Rasmus Paludan, og fulgt ham til det, de der mærkelige arrangementer, han holder ude på Nørrebro, og så undervejs så fortæller han om, hvor forfærdeligt Danmark er, og at vi fører en ekstrem udlændingepolitik osv. Så sidder man lidt og tænker, hvad med Australien, hvor man ikke kan søge asyl, hvis man kommer til Australien? Det kan man godt i Danmark, desværre. Altså, der er ligesom nogle ting her, som ikke hænger sammen. Så altså, den minder mig mest om den udsendelse, som Lena Sundstrøm lavede for SVT for nogle år siden, som også handlede om at hænge Danmark ud. Også tog udgangspunkt i det der med, at Danmark er det lykkeligste land, og i virkeligheden så er vi nogle færdelige racister alle sammen. Er der noget faktuelt forkert i den? Det ved jeg ikke rigtigt. Er der overhovedet nogen fakta i den film? Men er der noget, der er misvisende, eller altså noget, der er sådan decideret forkert? Nej, men det er jo svært at lave noget, der er misvisende og decideret forkert, hvis man ikke laver nogen fakta. Altså, det er jo ikke en faktabaseret. Det handler simpelthen om bare at stable en eller anden form for stemning. Og det gør han fint. Han har også været i skole hos Al Jazeera, så han kan jo sit håndværk, hvis det er det billede, han vil tegne, og det er det, han vil gøre. Christian Friis Bak, er du med på en linje? Der er meget knas på den linje. Skal vi ikke ringe Christian op på en telefon i stedet for? Lad os gøre det. Ja. Kenneth Christensen, Bert, vil du så ikke fortælle, hvad du synes om filmen? Jamen, jeg synes, den tegner et underligt billede af Danmark, og især deltid, når man ved noget om, hvordan tingene er i Australien. Altså, Australien er jo et land, hvor man ikke har mulighed for at søge spontan asyl. Hvis man kommer til Australien og søger spontan asyl, så bliver man henvist til Juleø eller til Nauru eller en anden ø uden for australske farvand. Så der er vel ikke nogen, der har mere drakoniske udlændingelov end Australien selv. Det tegner bare et mærkeligt billede af Danmark, og meget ensformigt, entydigt billede af Danmark. Jeg synes også, der er få opmuntrende momenter i den, det vil jeg gerne sige. Altså, for eksempel er der en gut ud fra Vollsmose, araber tror jeg han er, som ligesom bliver spurgt til det der med Paludan, og hvordan han ligesom tager op med det, og så siger han er ligeglad, og det giver ham bare sådan set mere mod på sådan at gøre en indsats for ligesom at komme videre og sådan noget. Så det synes jeg jo er den helt rigtige indstilling. Altså for søren da, hvis man møder modvind, så skal man jo bare kæmpe endnu mere, i stedet for at indtage sådan en offerrolle. Altså er der stensikker på at tabe, hvis man indtager offerrollen til at starte med. Friis Bak, er du med os? Ja, det er jeg. Du har jo set samme film, du er tidligere udviklingsminister, og så har du jo været generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Kenneth, han synes, den tegner et misvisende billede af Danmark. Hvad synes du? Altså, den tegner nogle kontraster op, og det gør den. Og jeg synes faktisk, den gør det nogenlunde okay med begge sider for lov til at komme til humor i dokumentaren. Og den tegner de her kontraster mellem, at Danmark var det første land, der frigav pornoen, og nu spærrer vi så en enlig kvinde ind i lejlighed, fordi hun er egen fri vilje, ønsker at gå med niqab. Og kontrasten mellem den her iranske kvinde, som der er der, som har været i Danmark i 40 år, har sin egen virksomhed. De flygtede, fordi de hjalp nogle jødiske familier, eller en jødisk familie i Iran, og så kom de i problemer, og så flygtede de. Og så den kontrast med, at Danmark hjalp jo jøderne under 2. verdenskrig, hun flygtede til Danmark, blev godt modtaget, men i dag sidder hun nu, eller kommer hun til at græde i udsendelsen, fordi hun er så bange for, at der kommer en ny lov, som vil sende hende tilbage til Iran. Den usikkerhed, som der er hos mange, der er, det synes jeg, den fremstiller fint. Så bare lige for, at jeg forstår det, Friis Bak, du synes altså ikke, at den er misvisende? Nej, men jeg synes heller ikke, den er god, fordi den kommer også, den får også kontrasterne lidt for skarpt op, og Rasmus Paludan får rigtig meget taletid og bliver jo, som han nu gør, meget offentligt, da journalisten stiller kritiske spørgsmål, og så kalder han journalisten for en hvid eftergivende slave. Altså, der kommer nogle kontraster der, men jeg synes, den er meget ægte, og den viser jo også på Nørrebro de spændinger, der er. Altså, meget ærligt. Der er en kvinde, altså en hvid dansk kvinde, som kommer hen og nærmest får lidt på de her tingshold, fordi hun ikke vil have de filmer derude på Nørrebro. Og de spændinger, der pludselig opstår, det er den den, altså jeg synes, der er noget intensitet, men den er også, altså den tegner kontrasterne op og gør måske også nogle gange Danmark til et værre sted, end det er. Ja, lad os lige prøve at høre, så lytterne også kan høre lidt om, da du nævner det her med Paludan, ikke? Lad os lige høre et klip, hvor den australske studievært møder Paludan. This has got to be one of the most absurd things that I've ever seen. There are riot police everywhere, even in vans down the alleyways. And inside two rings of police tape is a fully grown man making social media content claiming that he wants to express himself. I was a very very famous person during the election in Denmark. I guess I still am a pretty famous person here. And that means that many religious fanatics, Islamic terrorists and such, they want to kill me because they think I have desecrated their Quran in different ways. Ja, muslimerne ønsker at slå mig ihjel, siger Paludan, fordi jeg har ødelagt, eller desecrated, det kan jeg vist ikke lige oversætte, ødelagt. Koran, ødelagt deres koran. Du har siddet og rystet lidt på hovedet, det her filmanmelder Kenneth Christensen Berndt, over Friis Bachs udlægning af den her film, som ikke værende misvisende. Hvad er det, du har rystet på hovedet over? Jeg synes, altså, når man laver en film på 30 minutter, interviewer, hvad, 6-8 mennesker, så kan man jo i virkeligheden få hvad som helst ud af den. Altså, han kunne også have tegnet et billede, hvor han havde interviewet 8 medlemmer af Stram Kurs, det var nok cirka samtlige, der er tilbage, og så tegnet endnu værre billede af Danmark. Så altså, jeg synes bare, man som journalist, så har man en forpligtelse til, hvis man rent faktisk vil tegne et billede af Danmark, det er det, han siger, han vil, så at gøre det lidt mere. Altså, jeg synes, at Rasmus Paludan, han fylder jo, ja, han fylder vel et sted mellem en tredjedel eller en fjerdedel af den her udsendelse, ikke? Men det er jo sådan et journalistisk valg. Hvor er det, den bliver misvisende? Det er ikke særligt repræsentativt. Jamen, det skal der vel heller ikke nødvendigvis være. Nej, det afhænger sådan set lidt af, hvad det er, der er journalistens formål. Og så vidt jeg har set, så er det ikke journalistens formål at lave et polemisk portræt af Rasmus Paludan, men et portræt af Danmarks udlændingepolitik. Og det må jo hele tiden blive holdt op imod et eller andet. Det bliver det ikke her. Altså, i virkeligheden får man forbavsende lidt at vide om dansk udlændingepolitik i den her. Altså, det eneste, som sådan står tilbage, sådan, det er noget med den der burka. Du plejer at være stolt af de der stramninger, jeg har fået igennem. Jo, men jeg er også stolt af de stramninger, vi har fået igennem. Jeg synes bare stadigvæk, at man, altså, det billede, der ligesom bliver tegnet af Danmark, det kan jeg bare ikke genkende. Altså, det kan jeg vitterligt ikke. Mm. Og jeg synes, de mennesker, der er, altså det der, altså, at Elin Jokars mor sidder derude og græder over, hun tror, at hun bliver hjemsendt, når hun har været i Danmark i 40 år. Det kommer aldrig til at ske. Som jeg aldrig nogensinde til at ske. Nej. Så, altså, jeg er simpelthen overrasket over, at man kan sidde der efter at have siddet 40 år i Danmark, og overhovedet, hvad er den bekymring? Det kan jeg slet ikke. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Friis Bach, du er just også gæsteanmelder for os, og stadig med på linjen. Er det ikke godt nok, at der er nogen, der kommer med et lidt kritisk blik på os danskere? Altså, alt respekt, så jeg har også arbejdet i udlandet i den her periode i 3 år, og det er jo det billede, der er blevet tegnet af Danmark. Fordi Christian, kun så hos sådan nogen, som er enig med dig. Altså. Prøv at høre, Kenneth, i den symbolpolitik, der har været med alt fra smykkelov og håndtryk og burkaforbud, som det bliver kaldt her i udsendelsen, det er jo nogle signaler, der er blevet sendt, og de bliver opfanget rundt omkring. Men jeg, du render rundt med, i en kosmopolitisk kulturradikal boble. Må jeg lige fortsætte? Jeg siger jo, jeg er enig med dig i, at den tegner kontrakten forkert op, men Kenneth, der er jo to af dine partifæller, også Martin Henriksen og det lokale Dansk Folkeparti, som får meget tale i den her udsendelse. Så det er jo ikke fordi, at det jo kun er ekstremerne, medmindre du udnævner dig selv til at være ekstrem, der får tale i Dansk Folkeparti får meget plads i den her udsendelse og kommer til ud. Men det billede, der er, det er et billede, der er blevet tegnet. Og det er jo fordi, Danmark er kendt for lighed og frihed, som de siger. Det er det billede, der har været af Danmark. Lighed og frihed og tolerance. Og så kommer der nogle signaler, som peger i den modsatte vej. Og det tegner han sådan set et udmærket billede, jeg giver alle lov til at tegne. Men det bliver for skarpt, fordi Paludan får så meget plads. Det er enig med dig. Lad os lige høre dig, Kenneth Christensen. Er problemet her lidt, at Paludan stjæler rampelyset for jer, som Friis Bach siger, I får måske ikke nok taletid i DF. Det har I været vant til. Det vil jeg ikke håbe, fordi jeg tror egentlig, at Rasmus Paludan har den. Det, at han taler og gør, som han gør, det har den eksakt modsatte effekt af den, han ønsker at opnå. Altså, jo mere Rasmus Paludan taler, jo slappere bliver dansk udlændingepolitik. Og jo flere stemmer Rasmus Paludan får, jo slappere bliver dansk udlændingepolitik. Så det vil jeg da ikke, det vil jeg ikke håbe. Men jeg har også en fornemmelse af, at det mest drejer sig om Rasmus Paludan. Mere end det drejer sig om politik, når det handler om... Alright, tusind tak til jer begge to. Man kan gå ind, hvis man er blevet nysgerrig. Så kan man jo gå ind på nettet, på det australske ABC, og se den her dokumentar. Den tager en halv time, og den ligger til fri streaming derude. Og så kan man jo selv vurdere, hvad man synes. Men tak til de to tidligere politikere, Ken Christensen fra DF, og dig, Friis Bak, som jo er tidligere radikal politiker. God morgen til jer. Dette er Radio 24/7. I mandags besluttede USA at sortliste 28 kinesiske virksomheder. Tirsdag nat besluttede USA så at begrænse udstedelsen af visumtilladelser til kinesiske embedsmænd. Det sker, det her, ifølge den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo, for at få det kinesiske styre til at stoppe med at undertrykke den muslimske minoritet i Xinjiang-regionen. Ifølge FN og flere menneskerettighedsorganisationer er mindst 1 million etnisk muslimer og andre muslimer tilbageholdt i det, Kina betegner som frivillige træningslejre, men som organisationerne har sammenlignet med interneringslejre. Mirko Reimer, Elster, godmorgen. USA-analytiker. Hvorfor rejser USA kritikken igen netop nu? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, at der er i hvert fald mange analytikere i USA, der peger på, at det måske hænger sammen med, at der jo faktisk netop i dag er nogle handelsforhandlinger, der bliver påbegyndt igen mellem kineserne og amerikanerne i USA. Og det er jo forhandlinger, der er brudt sammen tidligere på året. Amerikanerne og kineserne er jo stadig i den her handelskonflikt med hinanden. Så måske er det en politisk presbold, men der er selvfølgelig også analytikere, der har undret sig over timingen og mener, at sådan en aktion her netop er befordrende for, at man faktisk kan nærme sig hinanden ved forhandlingsbordet. Og har amerikanerne brugt forfølgelsen af muslimer i Kina som en presbold før? Nej, ikke på sådan en meget direkte måde, fordi man må jo pointere, at Trump-administrationen har jo generelt egentlig bemærket sig ved, at man faktisk ikke har spillet human rights, altså menneskerettighedskortet, så meget i sin udenrigspolitik, og at præsidenten jo faktisk mere er blevet kritiseret for måske lidt at vende et øje til lige præcis at stå last og bræst for de frihedsværdier, som mange amerikanere jo mener ikke er amerikanske, men universelle. Okay, og lad os så kigge lidt på de her lejre. BBC har fået en sjælden adgang til de kinesiske lejre og udgivet en dokumentar derfra. China used to deny that these places exist. But now we're being given a tour. The message? These are schools, not prisons. Nu har vi også ringet til Trine Christensen, generalsekretær fra Amnesty. Er du med os på en linje? Det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Vil du ikke fortælle os, hvad er det for nogle lejre, det her i Kina? Jamen, det er jo en form for genopdragelseslejre. Vi kender jo ikke det fulde billede, BBC er kommet ind, men ellers så har man jo benægtet, at de eksisterede igennem lang tid. Men vi vurderer jo altså, at der er op mod 1 million mennesker der, og folk er simpelthen skrækslagende for at komme der ind, og de er også skrækslagende for at fortælle om det, når de kommer ud. Det vi har fundet ud af, det er, at de skal lære partipropaganda, altså de skal lære kinesisk, de skal lære kinesiske skrifttegn, de skal læse taler. Inden hvert måltid skal de for eksempel messe Liu Xixingping, altså den kinesiske præsident. Så det er jo, hvad kan man sige, det er jo en form for indoktrinering, hjernevask, der foregår derinde. Og dem, der nægter eller lærer det her for langsomt. Vi hørte om nogle ældre kvinder, som simpelthen ikke kunne lære det her skrifttegn hurtigt nok. De får tilbageholdt mad. Vi har hørt om tortur, folk der bliver sat i stresspositioner med hætter over hovedet, får bank, bliver ydmyget og bliver puttet i isolation. Så det her, det er altså lejre, hvor at folk bliver behandlet ekstremt dårligt, især hvis de ikke vil være med på det, der skal foregå. Hvad siger Kina officielt er formålet med de her lejre nu, hvor BBC har dokumenteret, at de eksisterer, har været derinde. Der er også billeder af dem fra rummet, hvor man kan se altså sådan droneskud af de her lejre. Hvad siger Kina er formålet med dem? Jamen det, de siger, det er, at det er for at bekæmpe terror og for at fremme etnisk enhed. Og på den måde, altså det vi kan se i hele Xinjiang-provinsen, det er jo faktisk meget, der ligner, hvordan at, man har ageret i Tibet. Der er faktisk nogle af de samme folk, meget højt placerede politifolk, som har ageret i Tibet, som er kommet til Xinjiang, og de bruger de samme metoder. Det, der kan lande ind i de her lejre, det er ikke noget, der kommer for en dommer. Der er ikke mulighed for at anke, og ofte aner familierne ikke, om deres kære er levende eller døde, hvor de er. Og du kan komme der ind, bare du har unormalt skæg, som det hedder, eller hvis man ikke drikker alkohol, eller hvis man beder, eller har enten uigurbøger, altså fra den uigurske kultur, eller Koranen. Eller især, hvis man har kontakt med familie uden for Kina, det er noget af det farligste. Og det tjekker man blandt andet ved at konfiskere folks telefoner og se, om der er blevet sms'et med familiemedlemmer, der bor uden for Kina. Okay, så med andre ord, altså masser af gode grunde til at kritisere Kina for de her træningslejre. Trine Christensen, generalsekretær for Amnesty, mange tak, fordi vi lige måtte ringe til dig. Selv tak. Og tilbage til dig kort, Mirko Reimer, ældste USA-analytiker. Altså, teorien fra nogle analytikere går på, altså, bruger USA det her med de her sanktioner, de sortlister kinesiske virksomheder, de siger, at det skyldes, at vi gerne vil lægge pres på Kina i forhold til at undertrykke den muslimske minoritet i Xinjiang-regionen og de her lejre, vi lige har hørt Trine fortælle om. Spørgsmålet er jo, gør de det her af andre årsager, er der andet, de vil opnå? Og hvad går teorierne på der, Mirko? Jamen, jeg tror, den større teori handler faktisk ikke om selve lejrene og menneskerettighederne, men den handler om, at præsident Trump gerne vil have et forhandlingsresultat i den handelskonflikt, der jo har stået på i meget lang tid nu med kineserne. Trump er på vej ind i et valgår, og selvfølgelig vil det være kronen på værket for ham at kunne fremvise, at han som den første amerikanske præsident faktisk har fået kineserne til at give nogle indrømmelser af en vis politisk værdi. Ikke? Så jeg tror, at det her er en presbold, der mere handler om handelspolitik end om menneskerettigheder. Mange tak for den udlægning, Mirko Reimer, ældste USA-analytiker. Dette er Radio 24/7. Og klokken er 7.56. Vi nærmer os nyhedsoverblik. Der er mange, der skriver ind til os, Ida, om den der video med Australien. Nogen har set den allerede og skriver, en lytter skriver, den propagandavideo er totalt fordrejende. En anden skriver, husk nu, at der er andre lande, der også har smykkelov og den slags. Og så synes jeg måske bare lige, det er værd at sige også, der er kommet et lille politisk arbejderbej, fordi den danske ambassadør i Australien, han er nu ude at beklage i et interview med 24/7. Han lavede et tweet i forbindelse med den her film, hvor han skrev, at den yderste højrefløj og dens politik i Danmark var fremmedfjendsk, og det må han nu beklage. Jeg er ked af, at jeg har bragt en tweet, som har givet anledning til en debat, som handler om et spørgsmål, som jeg ikke burde have bragt op i en tweet. Ja, det er Tom Nøring, som er ambassadør, som skriver i sit tweet, han svarer ligesom på den der udsendelse, og så får han sagt, at den yderste højrefløjspolitik i Danmark, at den er, at den er fremmedfjendsk. It's not all pastries and boat trips. Ja, og vi har lige talt om dokumentaren, den fremstiller Danmark som et højorienteret land, og det giver en australsk professor ved navn Andrew Scott, altså det giver hende rette med på Twitter. Og det er altså her, den danske ambassadør Tom Nøring kommer ind i billedet. Ambassadøren kommenterede professorens opslag ved at skrive, ja, den del af historien blev ikke fortalt i Foreign Correspondent ja. I aftes af de danske vælgere. Klart forkastede den yderste højrefløjs fremmedfjendske politik. Dansk Folkeparti blev meget sure over ambassadørens tweet, og så fik vores redaktør Brian Weikart fat i ambassadøren og spurgte ham, hvad det er, han beklager. Tom Nøring. Goddag, Tom. Jeg hedder Brian Weikart. Jeg ringer fra Radio 24/7. Ja. Hej. Du skriver på Twitter, du har skrevet på Twitter, at danske vælgere har forkastet den yderste højrefløjs fremmedfjendske politik ved det valg, der lige har været der. Jeg vil gerne vide, Tom Nøring, om den yderste højrefløj inkluderer Dansk Folkeparti. Det var ikke min hensigt, og jeg er ked af, at jeg har bragt en Twitter og en tweet, som jeg ikke burde have bragt. Og det er sådan set det, jeg har at sige til det spørgsmål. Det forkerte i det består i, at du udtaler som privatperson, eller at du ikke mente det. Det skal jeg lige have helt styr på. Jeg kan sige helt klart, at jeg har ikke udtalt mig på vegne af Udenrigsministeriet i den sammenhæng, og det burde jeg ikke have tweetet. Vil du give et undskyldning til... Dansk Folkeparti føler sig ramt af det her. Vil du give et undskyldning til Dansk Folkeparti? Som jeg lige sagde, jeg er ked af, at jeg har bragt en tweet, som har givet anledning til en debat, som handler om et spørgsmål, som jeg ikke burde have bragt op i en tweet. Hverken personligt for den sags skyld, eller på vegne af Udenrigsministeriet, som jeg ikke har gjort og ikke burde have gjort. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har udtalt mig om Dansk Folkepartis politik i mit tweet. Så når du omtaler den yderste højrefløjs fremmedfjendske politik, så mener du ikke Dansk Folkeparti? Jeg mener lige præcis det, jeg har sagt. Det er ikke det, jeg har udtalt mig om. Altså, det er ikke Dansk Folkeparti? Jeg har ikke udtalt mig om Dansk Folkepartis politik. Fuldstændig korrekt. Sagde den danske ambassadør i Australien, Tom Nøring, til vores politiske redaktør, Brian Weikart. Nu er klokken næsten 8, og så vender vi tilbage med vagabunden, fotografen og forfatteren. Jakob Holt, han er i studiet. Han har skrevet en ny bog, der udkommer i dag. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Jeg lærer på 13 år. Og ja, eleverne er blevet klart mere næsvise, respektløse og højrøstede nu til dags. Mange forældre forventer særhensyn til netop deres barn. Ofte nægter de at forholde sig til, at deres barn har opført sig upassende eller frækt. Det er altid de andres skyld og ansvar, skriver Lars fra Kolding, hvor han er lærer. Vi har hele morgenen talt om det her, Ida, med at der er en gruppe lærere, som har gjort en slags oprør. De har skrevet i Berlingske Tidende, at deres elever er næsvise, de hører ikke efter, og man kan ikke irettesætte dem. Og hvis man gør, så falder der altså branden ned for forældrene. Ja, så falder den bare sådan ned. Ja, og vi skal også tale videre om det i den her time. Ja, kommer en til lærer i studiet? Der kommer en lærer mere i studiet, der oplever det samme. Og så skal vi høre lidt om os, altså... Det kan jo også være, at det er dårlige lærere. Altså, det kan være, at det er bare dem, der i dag ikke kan finde ud af at holde styr på børnene. Vi taler mere om det i den her tid. Ja, hvem har egentlig ansvaret for, at eleverne de lige holder mund, mens de andre taler? Vi skal også, vi har teaset for det hele morgen, at vi skulle høre det her, den her reportage med de sure bilister, der sidder nede i morgentrafikken i Berlin, de er på vej på arbejde, og så er trafikken stoppet på grund af de her klimademonstrationer. Og vi nåede det simpelthen ikke i sidste time, men vi lover, det kommer i den her time. Vi bliver så grebet af andre sager. Ja, det var det. Der var vigtige sager. Og nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Jakob Holt. Tak. Tillykke. Dit første bind af dine erindringer udkommer i dag på Politikens Forlag. Du har kaldt bogen om at sige ja. Og det er jo sådan din grundfilosofi. Fortæl, hvad er tankerne bag den filosofi? Jeg har i mange år holdt foredrag om at gå ind i de folk, vi har fordomme overfor, og sige ja til dem, ikke? I stedet for at frygte dem og demonisere dem og holde os på afstand af dem, ikke? Simpelthen leve os ind i mennesker ved at flytte ind hos dem, hvis vi kan mærke, at vi har fordomme overfor dem, eller frygter dem, ikke? Så det er sådan blevet min filosofi, ikke? Jeg kan jo mærke, når jeg selv har fordomme over for folk, ikke? Så prøver jeg altid at flytte ind hos dem, og så ser man dem som mennesker, ikke? Hvad enten det er Kuhls Klan, eller masse mord, eller hvad jeg nu har haft med at gøre, ikke? Så. Og det er også alt, altså det er også sådan, når du vågner op i morgen, så siger du ja til livet, og ja til... Ej, det kan være lidt sværere om morgenen, ikke? At vågne op til Radio 24/7, ikke? Så... Men du har sagt ja til at komme ind. Ja, jeg kom jo. Ja. Og det er ligesom at sige, når du siger, altså om at sige ja, så er det ja til, altså massemord og Kuhls Klan, og hvad er det ellers ja til? Ja, det gælder de der store grupper, vi har fordomme overfor. Altså, jeg kan jo ikke praktisere det i det daglige liv herhjemme, ikke? Men som rejsende, som vagabond, har man virkelig god mulighed for at eksperimentere med sig selv og med andre mennesker, og se kærligheden blomstre. Når de føler sig elsket, ikke? Og ikke demoniseret. Og det her med at sige ja, er det noget, du kan anbefale andre at leve efter? Ja, så, men jeg anerkender, at hvis vi er bombarderet med frygt, ikke mindst af medierne, ikke over for den og den og den gruppe, ikke, så kan det være svært, fordi hvis man har en indre frygt, ikke, så styrer den ens hele liv over for, for den gruppe. Så ser man dem ikke som mennesker, så demoniserer man dem. Og så ender man med, vi kender jo ikke vores eget kropssprog, ikke? Så ender man med hele tiden at sende de angstfulde blik og undvigende adfærd, ikke, over for røver og banditter, som gør, at det så restimulerer alle deres dårlige følelser, og så er det, de angriber os. Ikke? Så derfor skal man virkelig analysere sig selv, om man har gjort sig fri af sine fordomme. Vil verden være et bedre sted, hvis flere af os sagde ja? Ja, og der vil jeg sige, man skal tit have en hjælpende hånd af andre. Jeg har slæbt masser af danskere med rundt i ghettoer i USA, de kom med al deres frygt. Det tager ingen tid at lære og aflære den, hvis man lærer gennem andre. Man kan roligt have tillid til de mennesker, ikke? Og det gælder kriminelle og alle mulige andre. Og det her, det er jo dine erindringer. En lang bog, næsten 500 sider. Og der beskriver du på side 301 den dag i San Francisco, hvor denne her, du kalder det selv en lommefilosofi, så det tænker jeg gerne må også at kalde det, denne her lommefilosofi om at sige ja, den kommer til dig denne her dag. Så det må vel have været en ret afgørende dag i dit liv, tænker jeg. Jeg vil gerne læse lidt højt fra bogen. Mm-hmm. Du ankommer til San Francisco. Du skal ligesom finde et sted at sove den nat, og den første, du kommer i snak med, det er en kraftig sort matematikstuderende. Han sagde, at jeg kunne få hans seng på kollegieværelset, da han skulle sidde og skrive en stor matematikopgave hele natten. Fint, sagde jeg, og så kom jeg tilbage. Så kom jeg tilbage ved aftentid. Og så går du rundt i San Francisco, og du møder faktisk rigtig mange smukke hippiekvinder, beskriver du, smukke hvide hippiekvinder, og de tilbyder dig, at du kan komme hjem og sove hos dem. Og så går du ligesom, du siger, jo mere jeg gik og tænkte over alle disse valgmuligheder, jo mere begyndte jeg i løbet af dagen at formulere det, som skulle blive min, om at sige ja, lommefilosofi. Og så reflekterer du lidt over det, og du siger, at den eneste måde at gøre det på, var ved konsekvent at sige ja til alle, og i praksis sige ja til den første. Så du tager hjem til denne her sorte matematikstuderende, som du havde lovet at sove hos som den første. Og pludselig så vågner jeg ved et skrig, står der. Noget blev boret ind i min endetarm. Bare rolig, sagde han, mens han lå på ryggen af mig. Vi bruger bare lidt vaseline, og så kører det hele som smurt. Og du fortsætter i teksten. Jeg protesterede, dog ikke voldeligt. Det blev ved med at gøre frygtelig ondt. Jeg tænkte, jeg hellere måtte overgive mig til Gud, og i samme øjeblik kom miraklet. Min skaber fyldte mig pludselig ovenfra med et forløsende middel og sprøjtede noget ind i endetarmen, hvorefter pinslerne holdt op. Han blev pludselig helt slap og faldt sammen, og lidt senere satte han sig uden et ord tilbage til skrivebordet og fortsatte med sin matematikprøve. Og i vågnet næste dag, han tilbyder dig kaffe. Han ser meget angrende ud og spurgte ligesom, om vi stadig var gode venner. Ja, selvfølgelig, og tak, fordi jeg måtte sove her, siger du. Og der tænker jeg, altså, hvorfor er det, at den oplevelse, som jo lyder virkelig ubehagelig, den voldtægt, hvorfor får den dig til at tænke, at ja, filosofien, den skal jeg leve med resten af livet? Fordi jeg kunne se, der kommer også det andet, jeg blev overfaldet af tre pistolbevæbnede. Ja, det sker fem dage efter. Et par dage efter, ikke? Så det er for en ung vestlige at komme og få både den ene og den anden form for bøssepresse i maven, ikke? Det var noget nyt og skræmmende, ikke? Men filosofien havde jo formuleret tidligere om dagen, ikke? Fordi hvis man begynder at favorisere de smukke, for eksempel, over andre, ikke? Eller de unge, jeg var ung i stedet for det gamle, ikke? Så begynder man at afgrænse sig selv, ikke? Og det var derfor, jeg følte, den eneste måde, du kan demokratisk se et samfund på, ikke? Åbne dig op over for alle grupper, det er ved at konsekvent sige ja til den første, ikke? Og derfor endte jeg med at gå tilbage til ham, jeg egentlig ikke havde lyst til at gå tilbage til. Og så kommer, nu skal jeg lige sige, at det her, det er egentlig hørt hjemme til et senere kapitel, ikke, om at sige ja til homoseksuel, fordi det førte mig ind i en helt ny verden, ikke? Og en anden pointe er, og derfor blev det for kort ned, det var forlaget, der synes det skulle med i den her udgave af bogen, ikke? At han tog mig næste dag til en kirke, som fuldstændig væltet mit liv om, ikke? Med et ja-budskab, ja til livet og integration og mellem sort og hvide, ikke? På et tidspunkt, hvor de overhovedet ikke var blandet i USA, ikke? Og den kirke endte jeg med at arbejde med sidenhen. Så derfor er jeg ham dybt taknemmelig over, at jeg lærte at skulle tit igennem lidt smerte for at komme i himmeri bagefter, og jeg kom sandelig i himmeri i den kirke bagefter, ikke? Og jeg var ret radikaliseret på det tidspunkt, og den var med til at afradikalisere mig ved, at i stedet for at kaste ud i de store ideologier, så handler det om at kaste ud i mennesket her i nu, her og nu. Ikke? Og det var det, jeg oplevede hver gang, jeg sagde ja til at gå igennem lidt smerte og lidelse. Jeg blev altid belønnet. Ja. Men hvis nu, at du anbefaler andre at leve efter den her ja-filosofi, altså betyder det så yderste konsekvens, at man også skal sige ja til at blive voldtaget? Nu sidder du som kvinde og stiller mig det spørgsmål. Jeg har fået det spørgsmål i 40 år i min workshop for kvinder i USA, og jeg vil jo ikke være så arrogant at sige, selvfølgelig skal I lade. Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger det, jeg bruger det bare som eksempel på, hvad der skete for mig på et tidspunkt, hvor jeg overhovedet ikke var forberedt på det. Ikke siden lærte jeg at håndtere bøsse og kriminel og på en meget bedre jo, måde, ikke? Ja, og nu ved jeg godt, det er jo ikke en selvhjælpsbog, altså, men hvordan skal man forstå det anderledes, end at dit budskab er, man skal sige ja? Nu må du ikke trække den så langt ud, ikke? Jeg kommer ung vestjyde fra Landerlige, og på min første dag i USA sker der sådan noget, ikke? Så kunne jeg da ikke andet end blive forelsket i det land, der åbner sig sådan op for mig, ikke? Jakob Holte, du har jo oplevet altså noget kritik blandt andet fra Weekendavisen. De påpegede nogle faktuelle fejl. Der var det her med den 134-årige slave, der var med i din bog Amerikanske Billeder. Der var også blevet sat spørgsmålstegn ved, hvor lang tid du egentlig deltog i kampe mellem indianer og FBI. Og du sagde, at din foredrag, altså du er gået fra i gennemsnit at holde 70 foredrag om året, mm-hmm, til cirka kun 7 foredrag om året, ja, efter Weekendavisens, ja, historier. Har du så taget nogle forholdsregler denne her gang med bogen? Nej, fordi det gjorde jeg jo heller ikke dengang. Ikke? Jeg fatter heller ikke, hvad der gik galt med Weekendavisen. Ikke? Fordi man må lige huske på, jeg har kørt min foredrag og min bog i USA i 40 år, og den har været brugt i universiteternes undervisning. Ikke? Hvis de havde fundet fejl i den, ville de ikke have brugt den. Ikke? Og det viste sig jo også, det har jeg jo vist på min hjemmeside, at Weekendavisen manipulerede groft. Jeg var ikke i... Jeg var ude at rejse på det tidspunkt. Jeg havde ikke adgang til mine kilder, så jeg kunne ikke ligesom forsvare mig. Og så ender de med at manipulere historien, så det kommer til at lyde. For eksempel den om den 134-årige slave, ikke? Mm. Det blev den værste sag, ikke? Fordi det var, ja, for det lyder også, altså når man hører det, så tænker man, det er jo, ja, løgn. Altså der er, ja, ikke nogen, der er 134 år. Men altså hvis det havde været tilfælde, mens jeg rejste i USA, så var der jo straks kommet en lokal professor op og havde sagt, er du klar over, at han løg ham der og sådan noget, ikke? Den viden ved, hvis han var 100, først, det kom først det, på internettet i 2008. Men var han 134 år? Altså, nej, var det virkelig vist? Hvis det var 105 år. Han har sikkert brugt sin fars historie og genfortalt den, ikke? Men det kunne vi jo ikke vide, før internettet kom, og sådan nogle historier kom ud. Og det er det, Weekendavisen brugte. Den kom først ud i 2008. Der var jeg holdt op med at vise amerikanske billeder. Men det kunne godt være, at du så havde hvad kan man sige, lært noget af det, og tænkte, okay, hvis jeg kommer med nogle påstande i bogen, så skal det også lige kunne dokumenteres. Ja. Og har du gjort noget for at dokumentere påstande i bogen? Jeg tror, Politikens forlag, de har jo faktaafdelinger, der slår ned på ditten og datten, ikke? Og det meste er jo noget, jeg har beskrevet før i julebreve og så videre, så videre, ikke? Så jeg kan ikke lige se noget. Men hvis der er fejl, jeg har faktisk et link bag i bogen, ikke? Så retter jeg dem med det samme på nettet, ikke? Og så bliver fejlen ret i næste udgave af bogen, hvis der kommer næste udgave af bogen, ikke? Og det er jo dine erindringer, det er lang tid, ja, siden også det her, det er sket, så det er jo også svært på en eller anden måde at tjekke op. Men der er nogle påstande, som jeg bare lige stusser over, hvor jeg tænker... For eksempel, du siger, jeg havde efter sigende haft den længste og tættest booket foredragsrække af nogen foredragsholder på amerikanske universiteter. Altså, er det faktuelt sandt? Det fik jeg altid at vide. Altså, det har jeg ikke svært. Altså, the longest track record of any. Nu skal du huske på, at jeg rejste rundt med det foredrag i snart 40 år derovre, ikke? Så, ja, det er så det er altså noget, du har fået vide nogle andre, du har ikke selv tjekket op på, om det er sandt. Nå, jeg havde jo agenter derovre, og de sidder og ved sådan noget, ikke? Mm. Det var min agent, der fortalte mig det, ikke? Og jeg fik ustandsligt at vide det i de der college-blade og og sådan noget, ikke? Du skriver også på side 10, ligesom jeg mange år efter hyppigt mødte mine tidligere elever i høje stillinger i regering og finansverden, hvor de fortalte eller beskrev lange breve, at oplevelser med amerikanske billeder, dit show, havde ændret deres liv og gjort dem mere samfundsbevidste og ansvarlige som magtudøvere. Altså, for eksempel de breve der, altså hvor mange har du fået fra folk? Det kan jeg ikke huske, de ligger jo derhjemme, ikke? Men det var for eksempel noget, Søren Pind så, da han var med mig rundt, ikke? Han havde jo fordomme over, at jeg havde lavet et eller andet anti-amerikansk, ikke? Og han var godt nok forbavset af alle de bankmænd, og jeg ved ikke, hvad vi blev slæbt ind hos på Wall Street, ikke? De siger, goddag, Jacob, jeg troede da ikke, jeg skulle se dig igen. De har oplevet det i deres ungdom og sådan noget, ikke? Så det har jeg oplevet igennem årene. Også fordi de inviterer mig med, når de skal mødes igen og evaluere, hvad de fik ud af amerikanske billeder. Ikke? Så... Og der må man også have den tilgang, når man læser din bog. Det er dine erindringer og din historie, og det må man ligesom altså stole på, at det er sandt. Jacob Holdt, den udkommer i dag, Politikens Forlag. Du skal have mange tak, fordi at du kom, og tillykke med den. Ha' en dejlig dag. Dette er Radio 24/7. Ja, her til morgen taler vi med folkeskolelærere, som er stået frem i Berlingske, fordi de har fået nok af børn, der er larmer, og børn, som simpelthen ikke lytter efter, og ikke lader sig rette af lærerne, og så altså også forældre, som ligesom, simpelthen ikke gider at blive rettesat, når deres poder har gjort noget, som bare ikke er okay. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Lea Schmidt. Godmorgen. Godmorgen. Du er folkeskolelærer. Gennem 13 år? Ja, sådan cirka. Du er jo en af dem, der har, sagt i Berlingske, at elevernes opførsel har ændret sig i de 13 år, hvor du har været lærer. Og det er blevet værre i forhold til manglende respekt over for autoriteter, og børnene i dag kommer i skole og slet ikke er opdraget hjemmefra. De kommer med sådan en holdning om, at der er ingen, der skal bestemme over dem. Prøv lige at fortælle, hvordan oplever du det? Jamen, altså, først og fremmest, så synes jeg, det er vigtigt i den her forbindelse at sige, at vi jo generelt set har en meget stor gruppe af forældre ude i folkeskolen og i skolen generelt, som vi har et rigtig, rigtig godt samarbejde med, ikke? Mm. Men jeg synes, at jeg oplever, at vi har en gruppe af sådan ofte i en almindelig skoleklasse, sådan en 4-5 stykker, som har en, sådan problemskabende adfærd, hvor der ikke er nogen sådan umiddelbar undskyldning i form af diagnoser eller et eller andet. Men der er sådan en mindre gruppe, som sætter en dagsorden, og som kan være svær at have med at gøre. Når du siger, at de har en problemskabende adfærd, prøv lige at sætte nogle ord på det. Hvad er det så for en adfærd? Jamen, altså, det er det her, når vi taler om det her med det her autoritetsfald, ikke? Og respekten for det, at vi står derude som lærere. Og det er der, at vi oplever nogle gange de her udfordringer. Det er jo generelt den her... Men hvad gør de? Taler de hen over dig? Det er ofte sådan støj. Og det er støj, man må gerne... Man synes, at man har ret til at tale, når man har lyst. Ja. Afbryde, kommentere ofte på... At man sådan har en oplevelse af, at man har en ene dialog med læreren, for eksempel. Mm. Og det er der, hvor jeg synes, der er sket en ændring fra tidligere... Jeg sad faktisk i går aftes og talte med min far, som også er her folkeskolelærer, hvad det egentlig var. Vi diskuterede det her med, hvad var det egentlig, der var ændret, fordi der var også udfordringer med opdragelsen for 10-20 år siden. Men der, hvor jeg oplever, at det, der er ændret, det er, at det er blevet sådan meget individorienteret. Før i tiden, da jeg startede ud, så kunne jeg tiltale klassen som det her fællesskab og sige, 7. K, sæt jer ned, slap af, nu, bum, ro på. Ja. Nu her, og det er måske også noget at gøre med vores pædagogiske tilgang, den her individualiserede tilgang, også til børnene, som vi også styrker, det her med, at fra at jeg talte til fællesskabet, så skal jeg sige, Sofie, sætter du dig lige ned? Så, Jacob, nu lukker du lige ned derovre. Ro på, hov, fokus på Lea, nu er vi gået i gang. Jer, der sidder og snakker, at det er den her meget sådan individorienterede kontakt, man skal have for at få ro på, fordi jeg accepterer ikke den fælles besked. Nej, og når de så ikke gør det, og taler ind over, kommenterer og sådan noget, så giver du dem, sender du dem vel uden for døren? Ej, det er meget, meget lang tid siden, at altså, jeg tror, det gør man sådan normalt set ikke Hvorfor mere. Hvorfor egentlig ikke? Så kunne du da få. Ja, og det er rigtigt nok, men det er, det grundlæggende set er det ikke særlig virksomt. Men Nej. Man kan sige, at vi har så andre ting, som vi gør. Når jeg blev sendt ud fra døren, så stod jeg lidt og tænkte over, at det var alligevel ikke så sjovt. Og så kom der måske en rektor forbi og ja, lige præcis. Oven i hovedet. Det gør du Nej, det, man kan sige, vi arbejder jo på andre måder. Man kan godt diskutere, fordi det er jo vores generelle udfordring. Det er, hvad er det, vi har af sanktioner? Og der er det jo der, vi er ekstremt afhængige af det samarbejde, vi har med forældrene. Ja. Og det vil vi jo rigtig gerne hoppe og stå. Og så er det jo der, vi oplever de udfordringer nogle gange, hvor det kan være en meget langsomlig proces at få i rette sat deres børn. Ja, prøv at fortælle om det. Hvordan, når du kommer og siger... Lille Ole, han altså bare taler ind over, han lytter ikke, han afbryder. Når du fortæller det til en forælder, hvordan reagerer de så? Ja, og det er jo her, hvor udgangspunktet for mig er fællesskabet. Og det her med, og det er jo vores opgave som lærer, at lære dem og danne dem ind i det her fællesskab, og lære dem at være en del af et fællesskab, hvor der er mange mennesker og alle de her ting. Og det er jo det, der er mit udgangspunkt, når jeg tager kontakt til forældrene. Det er, at jeg gerne vil have, at deres børn skal kunne indgå i et fællesskab. Ja. Og det, men det har jeg brug for hjælp til. Og når jeg så henvender mig, hvis nu er det Oliver, som jeg tror, han bliver kaldt i artiklen, han har haft, og når vi skriver hjem til forældrene, så er det jo ikke første gang. Nej. Så er det heller ikke anden gang, vel? Det er femte eller sjette gang, hvor Oliver har forstyrret på den ene eller den anden måde. Ja. Så ofte så det, der sker ved nogle forældre, det er, at de så svarer tilbage med et forsvar for deres børn. Hvad kunne det være? Det kunne være for eksempel, at vi skal selvfølgelig nok tage en snak med Oliver, men det handler også om, at de her piger, der sidder nede bagved i klassen, de sidder altså og forstyrrer ham rigtig meget. Ja. De sidder og laver alt muligt, og det kan Oliver simpelthen ikke koncentrere sig i. Har du taget en snak med Oliver, eller hvad hedder det, med pigernes forældre? Det er ikke hans skyld. Det er bund og grund, og det er i virkeligheden der, hvor at jeg godt, det jeg godt kunne tænke mig at åbne op for i forhold til forældrene, det er det her med, at når jeg sender en besked hjem, eller en af mine kollegaer gør, så er det fordi, at det grænser noget. Og så vil jeg egentlig gerne have, at de kigger på Oliver og siger, Oliver, det vil jeg ikke have. Du er min søn, du skal opføre dig ordentligt, og hvad han, når du indgår i det her fællesskab. Derhjemme kan du godt afbryde, eller hvad du vil, men når du er oppe i klassen med 25 andre børn, så vil jeg have, at du respekterer det fællesskab, du indgår i. Og hvis Oliver så siger, jamen pigerne, de siger, at de gør alt muligt, så er det der, jeg gerne vil have, forældrene faktisk lukker det ned. Og siger, at den kan vi tage på et andet tidspunkt. Hvis det er et problem, vil jeg gerne høre om det på et senere tidspunkt. Men lige nu er du min søn, og min søn, han skal opføre sig ordentligt, når han er oppe i skolen. Og det er der, jeg tror, vi nogle gange, også mig selv inklusiv, jeg er også forældre, får åbnet op for rigtig meget hos de her børn. Ja, så måske ligger noget af problemet også hos forældrene. De får lov at forklare sig rigtig meget. Ja. Jamen, jeg kan lige se det for mig, der sidder den der klasse, og alle børnene vil tale om et eller andet, de har oplevet i weekenden, og man er bare sådan, I skal ikke tale, når andre taler. Jamen, og det er også det, at de føler, at nogle af dem føler, at de har, altså, jeg har en individuel dialog med dem, og de så skal kommentere os, også nogle gange bare kommentere på alt muligt andet, der foregår, ikke? Og hvor det er jo det her med, at vi, og det er vores opgave, altså, som lærer har vi jo en fællesskabsopgave op i den her klasse, men vi tror på det her fællesskab, og der er altså noget med det her fællesskab, det værdisættende, og det står altså rigtigt, og det tror jeg også, at det forældrene vil. Men hvad gør du for at sætte dig i respekt? Du sender dem ikke uden for døren. Nej. Hvis nu jeg var en uvoren skoledreng i den der klasse, hvad gør du så for, at jeg skal forstå, at det går bare ikke det her? Det går bare ikke. Jamen altså, hvis vi er ude i en Oliver-situation, hvor det her det bliver ved, jamen så er det jo, jeg er afhængig af det samarbejde, jeg har med dine forældre. Ja. Men hiver du mig ikke til side og siger ganske klare venner? Så når kommunikationen har været 3-4 gange hen over en undervisningslektion, så tager jeg dig til side bagefter og siger, prøv at høre, Oliver, det der, det skal stoppe nu. Det er mig, der underviser, og du skal høre efter. Og hvorfor gør du det foran hele klassen? Jamen, det gør man jo også, man siger det jo også i undervisning, at sige, Oliver, dem der, Oliver, stop, Oliver, det er ikke nu, Oliver, luk computeren, eller hvad det nu er, ikke? Ja. Men der er jo de her børn, og det er jo der, det er jo dem, jeg snakker om, det er jo ikke dem, fordi der er mange, der hører efter i undervisning og retter ind. Men det er jo dem her, som der bliver ved, og hvor forældrene ikke lytter, eller ikke kan se det. Og det tror jeg faktisk også, at det her med, at vi som forældre glemmer lidt det her med, at vi selv godt kan være forskellige i forskellige arenaer, ikke? Altså når vi på arbejde med hinanden. Og det glemmer forældrene og det er jo, også. Nogle gange er det heller ikke, fordi børnene gør sådan, altså noget forkert eller ballade. De sidder bare og fortæller, hvad de mener, hvad de har oplevet og snakker. Og så synes forældrene, hej, hvor er det spændende, nu snakker de. Lad os høre, hvad den siger. På Alias Smidt, tusind tak, fordi du kom, og fordi du sætter fokus på det her. Det er selvfølgelig et vigtigt emne. Det må være super træls at være folkeskolelærer i sådan en der klasse. Det vælter bare med sms'er på 42 6 00 47. Og jeg tror ikke kun, det er i klasselokalerne, det er også til alle redaktionsmøderne på arbejdspladserne. Man skal ikke afbryde hinanden. Nu skal du ikke gå ind i det der igen. mig selv hver dag også. Jeg afbryder helt sindssygt meget, fordi jeg synes, det er så spændende, hvad jeg selv siger. Prøv at høre, jeg skal heller ikke sige noget. Knud på at afbryde mig. Okay. Jeg har lige bevist pointen der, ikke? Ja. Jeg var heller ikke særlig god til ikke at afbryde skolen. Jeg føler mig ramt her, men der er virkelig mange sms'er, ikke? Der er en, der skriver, vi kan jo ikke som forældre fjernstyre vores børn. Nej, men I kan jo opdrage dem. Og så er der en anden, der skriver, vi er altså også nogle forældre, der gør noget, ikke? Og der er også en mand, som har skrevet ind, at han har, min søn på 9 år har i sidste uge kaldt sin lærer for en idiot. Jeg fik en telefonsamtale med læreren, som ikke synes, at det var personligt rettet mod ham, men en situation. Fik en snak med min søn, og konsekvensen var at tage hans iPad, så han ikke måtte spille i 2 dage. Der var måske noget der, ikke? Det har de edder med respekt for, det der med iPad'en. Ja, det er rigtigt. Uha, det så er der den værste straf. På min folkeskole, der var der 3 sanktionsgrader, eller muligheder, ikke? Ja. Man kunne komme uden for døren. Ja. Det var det mildeste. Så kunne man komme op på biblioteket hos Kirsten. Det var egentlig okay, for så kunne man læse Troldepus. Men den tredje, det var det værste. Der var en stol ude på gangen, ude foran rektors kontor. Og hvis man blev bedt om at sætte sig der, så vidste hele skolen, når det gik forbi, okay, der er en, der har lavet noget der. Og der kom jeg aldrig op og sidde. Jeg har højst været på biblioteket. Biblioteket, det var så langt, du nåede. Ja, det var så langt, jeg nåede i mit sanktionssystem. Men Knud, du var havnet der. Det er jeg er da engang blevet bedt om at vaske min mund med sæbe, simpelthen. Gjorde du det så? Ja, nej. Nå, okay. Og jeg tror måske også, at jeg tror faktisk, min far, han brokkede sig over det. Det synes han, det var strengt. Det kan være, vi har været i min familie sådan forløbere på det der. Min storebror blev også engang sendt hjem fra skole, fordi han havde... Ej, nu siger jeg det bare, ikke? Jeg tror, han synes, det er okay. Han havde kaldt skolelærer inden for en gammel hejre. Nå. Det var så... og der vidste ikke, og der lærte jeg, hvad det ord det betød. Hvad skete der så med ham? Så fik han bare skæld ud? Ja, han fik det skæld ud. Han blev sendt hjem, ikke? Ja. Det var da vildt pinligt. Men jeg synes også, det er spændende, det der med, at I ikke sender eleverne uden for døren længere. Det kan da være, du skal genindføre det. Ja, men det er jo ikke fordi, at det ikke kan være et redskab. Altså, det er jo ikke, fordi det ikke bliver brugt. Det kan godt blive brugt at sige, nu skal du forlade undervisning, nu har vi fået nok, ikke? Men det er ikke, som jeg selv husker det fra min egen skolegang, der blev det brugt væsentligt mere. Mm. Og jeg tror desværre, altså for mange, altså, det kan godt være, at der var nogen, der skammede sig, og det var nok de søde piger, der en sjældent gang imellem blev sendt derop og sidde på det. Men når der var fest og farver på gangen, hvis man sad flere derude, så var det altså mere sjov og ballade. Ja. Og så var det måske ikke så havde man nærmest den konsekvens, som du efterlyser. Ja, okay. Tusind tak, fordi du kom. Ja. Det er spændende. I er stadig velkommen til at skrive ind 42 600 247 og give jeres besøg med. Vi skal have et nyhedsoverblik, Ida. Nej, det skal vi ikke. Vi springer derover. Nå, hvor godt. Fordi vi har så mange vigtige indslag, der skal på i stedet. Perfekt. Så jeg sidder og rækker hånden op her. Det er det, børn, de skal bare række hånden op. Ja. Altså, så bliver man valgt. Nå, okay, vi skal til det, noget vi bare kommer til at tease for hele morgen. Endelig kommer det. Nå. Det er sure trafikanter i Berlin. I'm standing here and burning fuel. They are stupid, they are retarded. Ja, og dem, der er retarded ifølge den her bilist, det er altså klimaaktivisterne, som jo fortsætter med at blokere trafikken, blandt andet i Berlin. De hedder Extinction Rebellion. De har blokeret 3 broer i Berlin, og de har skabt et enormt trafikkaos hele ugen i den indre by. Og 24/7's udsendte reporter Rasmus Svaneborg talte med bilisterne gennem bilruden, mens de sad i kø, og fik generet deres dag. For eksempel mødte han en chauffør for syge og svagtgående mennesker, der ikke kunne komme frem til patienterne. Son of bitches. Ja, altså der er bare... deres morgenpis er koger, ikke? Jo. Svaneborg, han har jo fulgt bevægelsen hele ugen, og lad os høre, hvad bilisterne siger. Hey, can I ask you, what do you think of the roadblock? It's shit. Total shit. I must keep my children from the... kindergarten, and yeah, so I cannot. It's fucking. Please let me. I'm very angry. But they are fighting for the climate changes. To fight the climate changes. Nothing good for climate change. This is shit. It only makes aggressions. Jeg synes, det mest gennemgående punkt, som identificerer alle de her aktivister, det er, at der er en helt grundlæggende angst for jordens undergang og for menneskehedens undergang. For eksempel så mødte jeg i går en 70-årig klimaaktivist fra Danmark, Astrid Pedersen, som var blevet aktivist herinde for det seneste års tid, og var blevet anholdt flere gange og var klar til det, fordi at hun var så nervøs for, at hendes børnebørn og deres generation ikke skulle blive lige så gammel, som hun selv var. Det var simpelthen frygtet jordens undergang, og hun sagde noget til mig, som gjorde et indtryk, nemlig at hun altid havde troet, hun ville opdrage dem til kærlighed og være kærlige, men nu var hun begyndt at overveje, om hun skulle opdrage dem til at blive at spidse alpuren, fordi hvis klimaforandringerne bliver så voldsomme, som hun frygter, så kommer der til at være kaostilstanden og undergangstilstanden, og så har de brug for spidse albuer. Hvad tænker du om sådan en karakter? Er den repræsentativ for aktivistgruppen her? Ja, som jeg ser det, der er mange af de mennesker, der er her, de er gode til at vise følelser for andre. Og det, med det tænker jeg, at rigtig mange af dem, der er her, de har også stærke følelser for dyr. Og er på en eller anden måde også tæt knyttet med dem. Og måden, de så forstår verden på, er ved, at dyrene har følelser, og vi skader derfor ikke dyrene. Der er altså rigtig mange, der har valgt at tage den lidt længere og så sige, jamen hvis vi ikke vil skade dyrene, så vil vi jo egentlig heller ikke skade jorden. Så derfor kan man sige, at de har nærmest følelser for den jordklode, vi bor på, og de føler nærmest jordkloden som et individ. Lidt ligesom hvis du havde et kæledyr, du passer. Og derfor er det, at de er meget stærkt connected til den her sag, som de kæmper for, fordi at de føler det så personligt, at de føler, at så tilknyttet til jorden, at de vil gøre alt for at beskytte den. Hey, sorry? What do you think about the roadblock? Sollten sich alle einen scheiß Job suchen. Do you speak English? Get a fucking job and don't block our traffic. So it's very annoying. It makes no sense. I'm standing here with running engine. Makes no sense. What consequences will it have for your day? Yeah, I have to be late and I get burned fuel. I just burned fuel by standing here. But they're doing it for the climate. Yeah, it's idiotic. I'm standing here and burning fuel. They are stupid, they are retarded. And noget, jeg også har lagt mærke til, det er, at jeg synes, at de her aktivister i Extinction Rebellion, som vi nu har fulgt et par dage, og som du jo er en del af, er enormt passionerede, og derfor er de klar til at tage konsekvenserne af deres holdninger. For eksempel så snakkede jeg i går med en tysker, som havde lænket sig fast til et badekram midt i Potsdamer Platz lyskryds, og han fortalte mig, at han var klar til at se byer gå tør for strøm, altså slukke og lukke ned for... Fordi det vil være konsekvensen af at stoppe olie- og kulproduktionen i morgen. Hvorfor er du og så mange andre så passionerede omkring jeres sag, at I er klar til potentielt set at skade jeres egen fremtid ved at blive arresteret og få pletter på straffeattesten? Det er fordi, vi tror på, at på den lange bane, så vil det nytte mere. At hvis det er, at man sidder i en situation, og man har en mulighed for at gøre noget ved det, så bør man gøre det, som helt af sådan etiske og moralske grunde bør man gøre det, selvom det kan gå ud over en på den personlige front. Og som jeg ser det, der er det personlige tab, man kommer til at lide ved at få en bøde, eller få en plet på straffetesten, eller blive anholdt eller tilbageholdt af politiet i op til et døgn. Den konsekvens er ikke stor nok i forhold til den konsekvens, det ellers vil være, hvis jeg ikke gør noget. Jeg har ikke lyst til at sidde, som Astrid, du snakkede med tidligere, og se tilbage på et liv, hvor jeg ikke gjorde noget, da jeg havde muligheden. Så derfor er jeg klar til at give en personlig offring, for på den måde senere i mit liv at kunne sidde og sige, jamen jeg gjorde faktisk noget, jeg prøvede faktisk at gøre noget ved det. Hvor kommer den vilje og passion fra, tror du? Den kommer et grundprincip i, at jeg er et menneske, og jeg vil gerne se menneskets race overleve, og jeg vil gerne se mennesker have det godt på jorden. På samme tid som dyr og natur og jordkloden i sig selv også lever sådan i en stor samhørighed og balance med hinanden. Hey, what do you think about this roadblock? About this roadblock? Son of bitches. But they are doing it for the climate. Can you read this? No. Not this. Just, it's for people with... Oh, you are driving for sick people. Right. Right, yes. And now they're waiting for me on the street. Alone. Ej, det, jeg synes, det er fantastisk at høre begge sider af den her sag. Altså både de der aktivister, der er blevet interviewet, mens de er linket fast til badekar og har kokostymer på, og så de der bilister, der bare på vej på arbejde. Nogen skal aflevere børn, nogen skal hen til patienter, og de synes bare, de er son of a bitches. Ham der, der siger, get a fucking job! Ja. Og Knuden sidder bare og hiver sig i håret. Ja, du har ikke så meget hår, men du sidder herinde og siger, Svaneborg, hvorfor fanden spurgte du ikke danske Ulrik om, hvad han tænker om, at de nu sidder i deres biler og brænder benzin? Nå, men jeg synes faktisk, det er alvorligt, det der. Jeg synes, det, ham der lige peger ned, og så siger han, kan du læse det her? Ja. Jeg er på vej med mad til sygepatienter, nu står de alene og får ikke noget mad. Altså, det er jo det. Hvad? Altså, han sætter jo hjulene i stå. Og det går jo ud over nogle mennesker. Det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad han synes om. Det spørger vi ham om næste gang. Det skal ikke gå ud af Svaneborg. Han har leveret så mange interessante ting til os her. Fordi det der, det er direkte tværsnit ind i samtiden. Det der, det er, hvad der foregår over hele verden. Hvad tænker de? Hvad er konsekvenserne? Jeg synes simpelthen, det er så spændende. Og må jeg ikke anbefale alle at gå ind på vores Facebook-side, altså 24/7, hvor der er en video, som Rasmus Svaneborg har lavet, hvor man ser de her glade veganere danse rundt i kokostymer, men også linket fast til badekar og sådan noget. Og så kan man bare forestille sig de der tyske bilister på vej på arbejde, der siger, get a fucking job. Get a fucking job. Ja. Fronterne er trukket op. Er Radio 24/7. Og den fik jeg lige sat ind på, at du sagde, at fronterne var trukket op. Prøv at høre, vi skal fra det her til noget, man tror simpelthen, det er løgn, det her. Altså, det her, det er så vildt, at man tænker, det må være en spionroman. Det er det bare ikke. Det er en lille enhed af specialtrænede russiske agenter, som i hemmelighed har rejst rundt og forsøgt at dræbe, forgifte og begå statskup i Europa. Man hører jo en gang imellem om nogle sådan voldsomme ting, så er der ham der Skripal, der lige pludselig bliver forgiftet, og man tænker, nå, er det så bare lige en eller anden agent, de sender over, eller et eller andet. Nej, nu er det kommet frem i New York Times, at det allesammen sker som led i koordineret angreb for at skabe kaos i Europa. Det står New York Times på mål for. Og der er en russisk gruppe, kendt som enheden 29155, som altså er fra den russiske efterretningstjeneste og har opereret i mindst 10 år. Flemming Splidsboel, tak fordi du er i studiet. Ja, selv tak. Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i netop Rusland og efterretninger. Hvilke missioner har denne her eliteenhed, enhed 29155, stået bag? Ja, hvis vi skal tro, hvad de skriver i New York Times, jamen, så er det jo nogle af de missioner, som vi også hører her indledningsvis, så er det jo forskellige sådan destabiliseringsopgaver. Det kan være i Storbritannien, det kan være i Moldova, Montenegro, og der kan være nogen rundt omkring, hvor man sender sådan en lille flok ud, og så laver de forskellige ting. Hvilke? Kom med nogle eksempler. Vi kender Skripal. Ja, vi kender Skripal, så kan der være... Mind os lige om den igen. Ja, Skripal-sagen fra marts 2018, hvor en tidligere russisk-sovjetisk spion blev forsøgt dræbt med en nervegift, der hed Novichok. Og det var tre, hvis det så, officer fra den russiske militære efterretningstjeneste, der hed GRU. Men det kan også være, artiklen nævner jo destabiliseringsforsøg i Moldova for eksempel, i Montenegro, hvor vi også har set nogle eksempler. Det kunne også være... Og hvad gik det ud på, hvis vi lige bliver der ved Moldova? Det var blandt andet et forsøg på at omvælte styrte regeringen. Og hvordan statskup? Ja, statskup ved at støtte forskellige kræfter, som var imod regeringen. Det samme også i Montenegro, der var, siger man, et attentatforsøg på premierministeren. Så på den måde spektakulære ting, og det kommer... Altså, man siger, selve historien er jo meget dramatisk, og det er jo nyt, hvis det passer, at der er den her enhed 2955. Men meget af det, der er sket, ved vi jo godt i forvejen. Og det, der så er nyt i historien, det er, at trådene ligesom er samlet et sted. Og uanset om man så havde identificeret den her enhed, så har der nok en verden formodning om, at trådene var samlet et sted. Alligevel, vi ved bare ikke så, hvor det er. Okay, og ved vi noget om, hvem der styrer den her enhed, og hvem der er med i den? Ja, der er nogle navne, der er nævnt en major også. Det er ham, der hedder Alexandrej Avajakov. Ja, hvilket i en russisk militær sammenhæng ikke er en særlig høj rang. Men det er i hvert fald den titel og det navn, ja, som de har givet her. Ja. Men det er en, som skulle styre de her indsatser og have nogle folk omkring sig, som kan lave den slags. Og ifølge New York Times, så har de altså en base i Moskva, hvor de opererer ud fra og er underlagt efterretningstjenesten GRU. Og mange af medlemmerne, i hvert fald ifølge New York Times, er jo tidligere veteraner fra Ruslands krige rundt i de tidligere republikker. Afghanistan, Tjetjenien, Ukraine, folk som virkelig har kæmpet hårde slag. Nu er de så med i den her enhed, og der er en pensioneret GRU-officer, en agent, der fortæller, at enheden her specialiserer sig i at forberede missioner, både i grupper, men også individuelt, som kan skabe omvæltninger, som du siger, det er sket blandt andet i Montenegro og i Moldova. Det kunne også være bombeangreb, mord og hvad som helst. Og så tænker man jo straks, at det her en lille gruppe, der bare opererer på egen hånd, eller når de er styret af GRU, ved Putin og hans lakajer så godt, det foregår? Ja, det gør de jo nok igen, hvis vi formoder, at det er rigtigt, at så vil der være tråd op. Det er klart, hvis man laver ting, som er så grænseoverskridende, og som jo også kan få store konsekvenser for Rusland. Altså Skripal-sagen var jo alvorlig, ikke mindst for Skripal, naturligvis, men jo alligevel ikke så stor som nogle af de andre sager, der er nævnt, men den har jo fået store konsekvenser for Rusland. Ja. Og det, der er nyt, siger du, er, at vi finder ud af nu, det vi har set, når der sker et eller andet, Skripal bliver forgiftet, et eller andet, så ser man det, og man tænker, wow, det er russerne eller et eller andet. Men det, der er nyt, er, at de er samlet i sådan en hemmelig enhed her. Men har russerne ikke altid gjort det? Det gjorde de vel også under den kolde krig? Ja, det gjorde de, og det er jo svært at behandle, fordi Rusland er jo ikke Sovjetunionen, og det er vigtigt at huske på. Ja. Det er to forskellige stater. Og fordi Sovjetunionen gjorde noget, betyder det ikke, at Rusland også gør det. Det er klart, men samtidig er der en form for tænkning, og jo også en organisatorisk kontinuitet. Altså, der er jo folk, som arbejder i Rusland i dag i nogle af de her tjenester, som også arbejder i de sovjetiske tjenester. Sådan er det selvfølgelig. Og det gjorde Putin jo også, Ruslands præsident. Han var jo i KGB. Men det, vi har kunnet se op igennem 90'erne og 00'erne, det er jo forskellige typer af aktiviteter. På russisk, der kalder man det aktivni metapriyati. Det betyder aktive foranstaltninger. Og der skal lytterne forestille sig sådan en værktøjskasse, man kan åbne, og så ligger der forskellige ting dernede. Ja. Og det kan være et giftdrab, og det kan være overfald, og det kan være, at man iværksætter en desinformationskampagne. Det kan også være et mindre cyberangreb måske. Man har nogle forskellige redskaber dernede, som man kan bruge til at skabe en form for kaos. I russisk sådan militær-teknisk litteratur, når man skriver om det, vi nu kalder hybridkrig, så taler man nogle gange om det, man kalder kontrolleret kaos, altså en form for kaosknap, hvor man kan skrue op og ned, og den kan man styre blandt andet. Man kan forsøge at styre den, blandt andet med den her værktøjskasse. Det er jo helt vildt at høre det der, ikke? Men det, jeg ikke forstår, det er, i den kolde krig, så gav det mening, ikke? Du har en østblok og en kapitalistisk blok, og de ideologisk er de forskellige, og de vil noget forskelligt, og derfor prøver de at underminere hinanden. Amerikanerne gjorde jo også masser af ting med spioner og dit og dat, ikke? I dag, hvorfor er det, Putin gerne vil skabe kaos? Det er, fordi der stadigvæk står meget på spil, og det har vi måske glemt, og vi sammenligner det med den kolde krig og tænker, at dengang var fronterne trukket enormt hårdt op, og der stod meget på spil for de forskellige stater, ikke mindst de to supermagter. Men der står også meget på spil i dag. Montenegro. Men hvad får han ud af at skabe kaos i Europa? Ja, han kan jo... nogle af de eksempler, som er nævnt, det er jo det, vi vil kalde svingstater. Mm. Altså det er stater, som står med et ben i Europa og et ben i Rusland, måske, eller et ben i Vesten og et ben i Rusland. Og hvor det er lidt usikker, hvor de egentlig er på vej hen. Og hvis man kan gå ind og påvirke lidt til den offentlige mening, eller man kan måske intimidere nogle folk, eller man kan måske i yderste tilfælde likvidere en pro-europæisk politiker, jamen så kan det være, at man kan gå ind og skubbe til den debat og sikre, at det ikke bliver tæt forhold til EU, men det bliver tættere forhold til Rusland. Tusind tak for det. Flemming Splidsboel, som altså gjorde os klogere på den her enhed 29 og så 155, som er fra det russiske efterretningstjeneste, og angiveligt ifølge New York Times, er dem, der står bag mange af de her spektakulære angreb, vi har set. Det er en lille enhed, der står bag, og ja, det er ikke nogen rare fyr. Dette er Radio 24/7. For 19 minutter siden, Knud, der kom det frem, at Enhedslisten de vil smide Tyrkiet ud af NATO. Nå. Nikolaj Villumsen, der er medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten, opfordrer til at smide Tyrkiet ud af NATO efter landets offensiv i Syrien. Nå. Og det er jo fordi, at tyrkiske styrker... Kan vi nå ringe til ham? Det kan vi da prøve. Vi kan lige... Ja. Ja. På at ringe til Nicolai Willum, så ved jeg ikke, om vi kan nå den. Nå, men det, der sker voldsomt. I går, ja. Det er, at tyrkiske styrker har ramt 181 mål i det nordøstlige Syrien. Og altså siden onsdag, der påbegyndte de en offensiv i området, det oplyser det tyrkiske forsvarsministerium i en meddelelse onsdag aften. Ifølge den kurdisk-arabiske bevægelse i det nordøstlige Syrien, så har de tyrkiske luftangreb blandt andet ramt fængsler, hvor IS-krigere tilbageholdes. Godmorgen, Thea Pedersen. Godmorgen. Du er journalist, og du befinder dig lige nu i Erbil i det nordlige Irak, bare et par timers kørsel fra grænsen til det nordøstlige Syrien, hvor det her det foregår. Jeg ved, du har talt med forskellige borgere, der i går befandt sig i det nordøstlige Syrien i områder, der lige nu bliver angrebet af tyrkerne. Hvad siger de dem, du har talt med? Det er fuldstændig korrekt. Jeg har talt med flere folk i forskellige byer i det nordøstlige Syrien i går, i løbet af eftermiddagen, efter operationen var gået i gang, og i løbet af aftenen, og sågar her til morgen. Og man kan sige, at den tilstand, der er først rådet i, efter at Trumps udmelding om, at de skulle trække sig ud på leden dag, den er jo gået fra at være forvirring og målløshed, usikkerhed til i går, og at folk gik i panik og reelt frygt for, hvad der nu kommer til at ske. Og folk, som har måttet pakke deres egen del sammen, især i nogle af de byer, hvor invasionen startede, blev indledt i går, og har taget flugten simpelthen. Og reaktionerne, det er jo alt fra, at nu er der kun én vej, og det er at flygte ud af det nordøstlige Syrien, til at kurderne giver aldrig op, og vi alle sammen mødes ved frontlinjen. Så det er forskellige reaktioner, men det er klart, at det vi har set er, at folk pakker deres egen del, og de forbereder sig på i forskellige byer, og især også i Kobane, at have nogle tasker klar, så de kan forlade området, når, så snart det skal være. Okay, og det er så de civile. Hvad med de kurdiske styrker? Hvordan har de reageret? Jamen, det har jo været meldt ud flere gange, at de kurdiske styrker har sagt, at det her kommer til at have nogle konsekvenser, ikke mindst i forhold til, at det er dem, der indtil videre har stået for sikkerheden af de mange tusinder af IS-fanger og IS-familier. Og de kommer jo selvfølgelig til at kæmpe så godt de nu kan, men de er jo også klart underlegne i forhold til, at Tyrkiet har blandt andet indledt med luft- og bombardement. Mm. Og baggrunden for det her er jo også, at Donald Trump, han har trukket styrkerne ud af området, de amerikanske styrker, som på en eller anden måde har givet Erdogan, frit spil til ligesom at gå ind i det her område. Lad os lige høre, hvad den amerikanske præsident han udtalte i går. This morning you cautioned Erdogan. Since then it appears as though there have been casualties on the Kurdish side. Are you concerned about escalation and are you concerned that Erdogan will try to wipe out the Kurds? I will wipe out his economy if that happens. Ja, hvad siger dem, du har talt med, Thea Pedersen, til altså det internationale samfunds, lidt passive holdning til det her? Jamen, jeg tror, at de udtalelser og den manglende reaktion, der har været indtil videre, klinger hul for rigtig mange kurder i øjeblikket. Og dem, jeg har talt med i går, som har været civile borgere, alt fra skolelærer til forretningsmænd og lokale hjælpearbejdere, jamen de har blandt andet forholdt sig til Trump og kalder ham alt fra at være skør til måske ændrer han mening om to dage, til at i går var der en, der fortalte mig, at de havde passeret nogle amerikanske kampvogne på vejen, hvor de simpelthen i bilen diskuterede, hvordan de skulle forholde sig over for de her amerikanske soldater, som de jo nu ser på med foragt, til at der også var en, der fortalte mig, hvor han ville ønske, at han kunne vågne op. Og så var der nogen, der fortalte ham, at Twitter var forsvundet, fordi at Trump han simpelthen bare med et enkelt Twitter-feed ændrer hele verden og smadrer tusinder af menneskers liv. Og når det er sagt, så sagde han blandt andet også, og det er jo en af de konsekvenser, vi også kommer til at se, han sagde, jeg ville ønske, at selvom det lyder rigtig brutalt, så ville jeg ønske, at der var, at man ville løslade nogle af de mange IS-fanger, vi har i vores fængsler og i vores lejre, så de kunne komme, så de kunne blive sendt til Europa. For så først der ville folk forstå i Europa og i Vesten, hvad det er, vi har kæmpet med her i, i det nordøstlige Syrien. Og til Pedersen, det der foregår lige nu er jo også særlig spektakulært, tror jeg nærmest, man kan kalde det, fordi at vi har fra NATO's side jo samarbejdet med kurderne mod Islamisk Stat, og nu er det pludselig en af vores allierede i NATO, der angriber dem, vi har samarbejdet med. Og som du siger, altså man efterlyser nogle reaktioner, vi ved, Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, har været ude og fordømme det her. Men nu har Knud Brix, min medvært, jo været ude på gangen og finde Søren Søndergaard fra Enhedslisten, som tilfældigvis var her på radioen. Vi hører jo, at Nicolai Willumsen, han har sagt, at de skal ud af NATO. Ham kunne vi ikke ringe op. Men så vi dig ud af ruden, Søren Søndergaard. Du er jo EU-ordfører, og udtaler dig jo også om kurderne. Ja, jeg er medlem af Forsvarsudvalget. Lige først, er det rigtigt, det I mener, det som vi lige har citeret Willumsen for, at, at det her bør betyde, at tyrkerne forlader NATO? Altså, historien bag det her er, at Søren Pind krævede NATO smed Tyrkiet ud. Ja. Altså Søren Pind fra Venstre, I ved, ikke? Jo. Og så retweetede Nikolaj Søren Pinds opfordring. Ja. Og så blev han ringet op af Ritzau, hvor han så bekræftede det. Ja. Og det kan jeg da også gøre her. Ja. Altså, jeg synes, at det er fuldstændig oplagt, hvis man hævder, at man har en forsvarsalliance. Hvordan kan man så i en forsvarsalliance have et land, der uprovokeret angriber et andet land, ovenikøbet angriber en allieret, vi har haft i kampen mod Islamisk Stat. Det må da få nogle konsekvenser. Jeg ser, der en række amerikanske kongresfolk, også republikaner, der kræver suspension af Tyrkiet i NATO. Søren Pind kræver dem altså smidt ud, og altså, det kan vi jo diskutere, om det skal være suspension eller udsmidning, men det er da klart, NATO må reagere, ellers er NATO moralsk jo færdig. Til at vide, du taler om, at de kurder, der bliver berørt af det her, de civile, altså vil det være en hjælp for dem, at man på den måde sanktionerede Tyrkiet og smed dem simpelthen ud af NATO? Jeg tror, at lige i øjeblikket, så vil kurderne tage imod enhver hjælp, de overhovedet kunne få. Man kan sige, at situationen er jo sådan, at den kommer til at tvinge dem i armene på blandt andet Bashar al-Assad-regimet, som de jo tidligere har stået over for, kan man sige, den her sag. Så lige nu vil de tage imod en hvilken som helst håndsregning for, at de kan, at der vil fortsætte, eller det her kan udvikle sig til et eller andet blodsudgydelser i det nordøstlige Syrien, det er jeg sikker på. Men lad os lige tage den videre til dig, Søren Søndergaard fra Enhedslisten. I er altså ude at sige, at Tyrkiet bør enten blive smidt ud eller suspenderes fra NATO. Men prøv lige, altså, det er jo vores vigtigste allierede i den region. Hvis man virkelig smider dem ud, hvad vil det slippe fri af kræfter i Mellemøsten? Jamen, hvad slipper det her fri af kræfter? Altså, nu er det jo ikke det eneste, vi har foreslået. Altså, vi foreslår jo også, at man sanktionerer Tyrkiet. Jamen, lad os lige tage den. Hvis man smider Tyrkiet ud, så mister vi vores vigtigste allierede. Man må lægge maksimalt pres for at få det her stoppet. Ja, så stopper de. Skal de så ind igen? Undskyld? Hvis de så stopper, skal de så have lov til at komme ind igen? Ja, det er klart. Hvis det, der er grunden til, at de ryger ud, det er, at de angriber ind i et andet land, så er det selvfølgelig klart, at så er de med igen, hvis det er, at de stopper det. Men vi kan jo ikke lade det her fortsætte, for det betyder jo en ekstrem ustabilitet i hele regionen. Men ikke alene i regionen. Altså husk på, som der lige blev sagt, når IS-fangerne bliver sluppet løs, så er der altså en børnehave på 33 børn nede på Nørrebro station, der bliver sprunget i luften. Det er det, vi snakker om. Og det er det, folk skal forstå. Og derfor er der brug for alvorlig handling. Søren Søndergaard fra Enhedslisten, tak fordi vi lige måtte hive dig ind i studiet her. Det var totalt uforberedt. Og tak til vores reporter, eller ikke vores reporter, men journalist, freelancejournalist Thea Pedersen, der er i Erbil i det nordlige Irak lige nu, og simpelthen har talt med nogle af dem, der var ved grænsen, eller som er ved grænsen til det nordøstlige Syrien. Mange tak, Thea Pedersen. Selv tak. Og på den måde slutter vi programmet for i dag, og kan sige velkommen til dem, der overtager mikrofonen her kl. 10.05. Jarl Korto og Torben Steno, godmorgen. Godmorgen. Jeg er helt chokeret. Jeg tænker, at Enhedslisten går ind for NATO-medlemskab. Det må det være nyt. Det må næsten være breaking news, siden de vil have, at nogen skal ud. Emnet er i hvert fald ikke talt ud. Vi har det også på programmet i dag. Fordi så kommer Peter Viggo Jacobsen med vanlig underholdende kynisme og udlægger, hvad det er, der egentlig foregår, og hvad konsekvenserne kan blive. Altså omkring NATO-landet, Tyrkiets Og det, er altid, og det er jo altid vildt underholdende, når Viggo Jacobsen kommer. Han er jo meget, meget nøgtern mand, som lytterne vil vide. Og så skal vi, så får vi også besøg af skal man sige, en person i en ny rolle, nemlig Venstres nye politiske ordfører, Sofie Løde. Vi er jo mange, der er spændt, også borgerlige, der er spændt på at høre, hvordan forholder de sig egentlig til finansloven, og hvad med det der med klima, hvorfor skal de være grønne nu i Venstre, eller hvad? Og det prøver vi på at få nogle klare svar ud. Vi kan ikke gøre det lige så godt som Knud Brix, men vi kan prøve. Nu skal vi kan prøve. Vi kan prøve. Så hun kommer i studiet. Ja. Ja, og så skal vi også have en debat om folkeskolens kristendomsundervisning, om det skal laves om. Og der kommer jo en meget rutineret kvinde, Marianne Hjelved, og diskuterer det. Og hun skulle have diskuteret det med den konservative Maja Mercado, som desværre er blevet syg. Nå. Men som sender en afløser, der hedder Katarina Ammitzbøll. Nå, hende kender jeg så der ikke. Så godt. Nej, hun er nyvalgt konservativ. Der er mange nye i Folketinget, ja, og især kvinder. Ja, men jeg skal nok op. Og vi har to kvinder i en debat i dag. Det er jo faktisk historisk. Så det bliver all female panel i dag. Og så... Og så skal vi tale om den borgerlige elendighed. Der kommer filosof og forfatter Brian Dein Mortensen, som har skrevet meget om uddannelsespolitik, og han kommer og forklarer, hvordan de borgerlige simpelthen har svigtet på det groveste, og ikke bare i den sidste valgperiode, men altså i årtier, og dermed overladt alle dannelses- og institutioner til de røde, og det er derfor, vi har det samfund og den fremtid, vi får. Og så skal vi snakke Sydamerika. Nå. Ja, hvorfor det? Hvorfor ikke snakke Sydamerika? Hvorfor skal vi? Jamen bare fordi, altså vi er jo et program, som snart forsvinder, og derfor et af de opgaver, vi har haft, det var faktisk at tage nogle ting op udenrigspolitisk, som ingen andre gider røre ved. Ja. Og det fejrer vi nu ved den sidste omgang. Niels Lindvig og Niels Vestig sammen, to folk, der ved noget om det, de taler om. Og hvilket land vi tager Venezuela, Colombia, ja. Ecuador og Peru i en på 20 minutter. Må jeg sige her fra vores stol, at lyder det som en radiofonisk udgave af en rejecocktail, ikke? Der er både dressing, der er rejer, der er salat. Der er og det hele i 80'erne. Der er det hele. Ja, men til gengæld smager det forhåbentlig lidt bedre, end det, du lige har klasket sammen. Okay, ja, det kan være. Og det er 10.05. Vi lytter med. Nu er der nyheder og Millionærklubben.